NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Britse Cybersecurity Centrum waarschuwt voor een toename van het aantal phishing-incidenten als gevolg van de grote computerstoring vandaag. Volgens het centrum is door de storing nu al een toename te zien van het aantal phishingberichten in het Verenigd Koninkrijk. Hoe dat zit in Nederland is niet bekend. De internationale politieorganisatie Interpol, Europol en de Spaanse politie hebben invallen gedaan in 25 landen. Het gaat om een grootschalige actie tegen kunstsmokkel. Bijna 6.500 kunstwerken zijn in beslag genomen en 85 mensen zijn opgepakt. In Nijmegen zit de Vierdaagse erop. Van de 45.000 deelnemers haalden dit jaar ruim 41.500 mensen de eindstreep. De afstanden van vandaag werden vanwege de hitte ingekort met 10 kilometer. Een deel van de lopers liet zich sponsoren. In totaal is 1,1 miljoen euro opgehaald voor verschillende goede doelen. De bultrug, die eerder deze week werd gezien in de Waddenzee, is gestrand bij Terschelling. Dat meldt SOS Dolfijn. Het dier ligt vast op een zandplaat en is niet in goede conditie volgens de stichting. SOS Dolfijn probeert het dier samen met de kustwacht en de KNRM met vloed naar open zee te begeleiden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom op de vrijdagavond, iets over 8:30. We gaan een hoop doen, onder andere over Jonas Vingegaard. Velen hadden de handdoek al gegooid, maar hij gooit de handdoek nu ook. Hij gaat de Tour niet meer winnen, zegt hij. Pogacar was ook vandaag weer de sterkste in het hoge bergte. En we gaan zo meteen terugblikken. De grote vraag is, gaat Joe Biden dit weekend ook de handdoek in de ring gooien? In het nieuwsforum na 9 uur. De race tussen Biden en Trump die na de aanslag op Trump totaal veranderde. Dat en veel meer. We zijn er zoals iedere vrijdag tot 11 uur. Inmiddels nog maar 2 etappes te gaan in de Tour de France van 2024. En vandaag stond de koninginrit op het programma in de Tour. En die rit die leverde spektakel op. Mon Dieu, qu'ils sont doux. We hebben plannen, we willen graag, maar we moeten kunnen natuurlijk. En tot nu toe heeft Pogacar nog geen krimp gegeven. Het is een fantastische mooie kopgroep, want er zitten Nederlander bij. Wilco Kelderman, Matteo Jurgensen, Simon Yates, Richard Carapaz. We kunnen wel zeggen dat het op alle fronten koers is. Kijk eens hoe het uit elkaar gaat. Ja, hier in het peloton wordt gewoon heel hoog tempo gereden door de mannen van UAE. Wat mooi was om te zien hoe Pogacar er net, want hij zat echt op de voorposten. Hij liet zich helemaal afzakken en zodra er een renner van Visma Leasebike in de buurt was, dan keek hij eens eventjes diep in de ogen. Hij was duidelijk even aan het inspecteren, de vermoeidheid aangebracht door zijn ploeggenoten. Was dit dan het plan van Visma Leasebike? Helemaal niets te maken met Vingegaard, maar gewoon voor de ritzegen gaan. Want Wilco Kelderman legt iedereen op het rooster in de kopgroep. En dan komt het moment van de aanval. Matteo Jurgensen rijdt weg. Hola, versnelling van Pogacar gebeurt. En nog eens een koester op, daar gaat de gele trui opnieuw. Maar gaat hij nu op een verschrikkelijk genadeloze manier Visma Leasebike niet 1, maar 2 klappen om de oren geven? Zou kunnen. Er volgt gewoon nog een aanval. En dan kan Jurgensen niet eens in het wiel even blijven hangen. Pogacar is gevlogen. Knockout, wegplan. Een grote gele streep gaat erdoor. Wat is er te doen aan Tadej Pogacar? Nou, niets. Helemaal niets. Ja, dat is de conclusie, maar geen kruid even. Was van nee. Alle twijfels nadat hij ook de Giro won. Hij zou vermoeid raken in de laatste week. Wel nee, hij is de allerbeste. De vierde ritzegen van Pogacar in deze Tour de France. En hij heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement op nummer 2, Jonas Vingegaard, uitgebreid naar inmiddels een dikke 5 minuten. We gaan terugblikken op deze 19e etappe. Dat doen we met oud-wielrenner en analist Stef Clement vanuit Frankrijk. Stef, goedenavond. Ben je inmiddels van de berg af? Goedenavond. Nou, het is perfecte timing, jongens. Want naast mij gaat de deur open van de bus. Wij stoppen net in Nice. We zijn inderdaad de hele weg teruggereden en we stappen nu uit in Nice. Nou, heerlijk. Mooie plaats om de dag af te sluiten, lijkt mij. We hebben de koningin de rit gezien. Tenminste, zo werd die vooraf genoemd. Vind je dat achteraf ook terecht? Ja, we hebben verschillende mooie ritten gehad. Prachtige ritten in de Pyreneeën gezien. Maar dit op extreme hoogte over La Bonnette was misschien wel de allermooiste. Tja, we zagen dus opnieuw een supersterke Pogacar die de etappe wint, die zijn voorsprong in het klassement uitbreidt. En dus krijgt Visma Leasebike een dubbele tik. Had die ploeg hem nou een beetje uit de tent gelokt, denk jij? Ja, die dubbele tik, ik vind het eigenlijk wel meevallen in die zin. Ze hebben gekoerst. Ze hebben ter verdediging twee goede helpers voor het gebergte in de aanval gestuurd. En daarmee konden ze eigenlijk twee dingen doen. Ze konden voor de ritoverwinning gaan als het gat groot zou zijn. 4,5 minuut, zei Marijn Zeeman, hebben we nodig om het te kunnen halen. En ze konden, als het allemaal anders kon lopen, als Vingegaard zich bijvoorbeeld bijzonder goed zou voelen, konden ze nog ondersteunen om een aanval op te zetten. Dus ik vind dat ze eigenlijk agressief hebben gekoerst, met lef hebben gekoerst. Alleen, helaas voor hun, hebben ze opnieuw het deksel op de neus gekregen. Ja, want Jurgensson en Kelderman die waren vooruitgestuurd. Maar denk je dus dat dat ook echt met die dubbele strategie was? Ja, dat denk ik wel. Wat zij daar later zelf ook over zeiden, was dat Vingegaard zijn plan moest bijstellen, omdat hij voelde dat hij niet zo goed was vandaag. Mm-hmm. En dat ze gewoon wilden kunnen spelen op twee paarden. En het leek er bijna op alsof ze toch nog met de ritwinsten naar huis gingen. Ja. Hè? Want Jorgensen die kwam echt een heel end. Maar die berekening, en dat is toch ook wel het verhaal van deze Tour. Hè? Het is allemaal zo berekenbaar. De berekening van Marijn Zeeman die klopte. Ze moesten 4,5 minuut hebben en ze hadden er maar 4. En dus kwamen ze op de finish een half minuutje tekort. Denk jij dat het toch een moment is geweest dat Pogacar en zijn ploeg lichtelijk nerveus zijn geworden? Of hebben die eigenlijk de complete controle gehad met de verschillen die er waren? Ik denk het laatste. Ik denk niet dat ze vandaag nerveus zijn geworden. Daarnet ook in de compilatie. Hè, Pogacar ging eens rustig monsteren hoe het met de concurrentie ervoor stond. Liet zijn mannen het tempo rijden waarvan hij wist dat het goed zou komen. Ja, het was ook een etappe waar hij heel erg naartoe had gewerkt. Hij is op hoogte gegaan, Tadej Pogacar, op Isola 2000 in aanloop naar deze Tour. Direct eigenlijk na de Giro. Na een paar dagen rust is hij hier naartoe gegaan en heeft hij met zijn ploeg dit plan gesmeed en tot in perfectie uitgevoerd vandaag. Vingegaard koos eigenlijk onderweg om gewoon plek 2 te verdedigen. Ja, logisch, want er zit niks anders meer op, toch? Exact. Exact. Hij heeft halverwege de etappe besloten, het gaat niet meer lukken vandaag. Ik moet schakelen naar een ander plan en ik moet vooral zorgen dat ik inderdaad bij Remco Evenepoel blijf om inderdaad die plek te verdedigen. En dat zal ook zijn plan zijn voor de komende dagen. Ja. Laten we even naar hem luisteren, want hij zei daar zelf na afloop dit over. I followed him today and tomorrow is another day and the day after is another day. So still two hard days to come until we're in Nice, but I will absolutely do everything I can to try to follow him. Ja, Stef, weet jij die beslissing die jij dan halverwege de etappe maakt van het zit er toch niet in, ik ga plek 2 verdedigen. Doet hij dat dan gewoon op basis van gevoel, hoe zijn benen voelen, of is dat ook weer op basis van data? Een beetje van beide, denk ik. De data ondersteunt je gevoel en dat kan op twee manieren. Als je gevoel zegt ik ben niet goed, maar je data is nog wel goed, dan kan het je ondersteunen om toch het plan aanval uit te voeren. Maar als je je niet goed voelt en de data zegt ook, ja, de power is er niet, dan kan dat jou de andere kant op duwen. Dat heeft hij gedaan. En hij weet natuurlijk ook, hè, de komende twee dagen qua parcours, die liggen eigenlijk Remco Evenepoel wat beter. Dus hij moet ook twee dagen vooruit kunnen kijken en dan de call maken. Ik ga proberen te verdedigen wat ik heb. Ja. Anders dan nog verder te willen kijken vooruit. Ja, want het verschil is nu iets minder dan 2 minuten tussen Vingegaard en Evenepoel, de nummers 2 en 3 dus. Wie denk jij dat dan de favoriet is om als tweede te eindigen in Nice? Ja, dat is eigenlijk nog wel spannend. Ik denk dat Evenepoel nog geen teken van zwakte heeft vertoond deze Tour. Hij zit er echt lekker in. Er staat een goede kop op, een rustige kop staat erop. Hij weet natuurlijk dat hij in die tijdrit nog wat goed zou moeten kunnen maken. Dus ik vind dat eigenlijk een spannend verhaal voor morgen. En ik kan er eigenlijk geen goede voorspelling op doen hoe het gaat aflopen. Dan toch nog even terug naar Pogacar, want veel mensen zeggen, ja, als iemand zo ver erboven uitsteekt, zoveel harder fietst, nou, ik hoef het je niet uitleggen, dan valt het woord doping weer, want het kan toch niet zo zijn dat iemand, et cetera, et cetera. En dat met de historie van het wielrennen. Vind je een logische discussie die nu weer oplaait? Ik vind het voor het grote publiek een logische vraag. En ik denk dat we de discussie moeten blijven voeren en de vragen moeten blijven stellen aan de ploegen. En ik denk dat ze op dit moment met hele verklaarbare antwoorden komen. Hè. De verbetering in voeding, de verbetering van het materiaal, de verbetering in trainingskennis zorgt ervoor dat je uit uitzonderlijke kwaliteiten, en die hebben zowel Vingegaard als Evenepoel, als Pogacar, maar ook Mathieu van der Poel op zijn gebied, kun je het ultieme eruit persen eigenlijk. En dat verklaart voor mij voorlopig genoeg waarom we zien wat we zien. Maar toch even, het is alsof hij gewoon op de brood... Ik fiets zelf ook wel eens. Dan word je wel eens ingehaald door iemand op zo'n elektrische fiets... dat je denkt, hoe kan het nou? Dat idee heeft volgens mij wielrennen langsbald als hij langskomt. Ja, nou, het was wel stuitend om te zien, hoor. Ja. Want Wilco Kelderman heeft weer een berenwedstrijd gereden... en die wordt inderdaad voorbij gereden... alsof die stilstaat door Pogacar. Maar ja, ik zei het al, het is allemaal berekend tot achter de komma... wat ze moeten doen, wat ze moeten eten... waar ze in het peloton moeten zitten... om al die energie te kunnen stoppen in die laatste klim. En dan rijdt hij, ik heb het eerder deze week gezegd... een soort klimtijdrit... over een weg die hij tot op de centimeter kent. Ja, voorlopig gaan bij mij geen grote alarmbellen rinkelen. Laten we hopen dat dat zo blijft. Pogacar zegt het morgen iets rustiger aan te doen na afloop in een interview. Yeah, looking better than ever, I would say so. Also, I'm super happy. It's quite a margin now. And tomorrow I must say that I can just enjoy the stage. We let the breakaway go and maybe we enjoy the roads where we were training month before the tour and where I trained all my career almost. And let's go and enjoy tomorrow and hope nothing serious happens. Ja, en dus wil hij gewoon maar een beetje gaan genieten van het parcours dat hij goed kent uit de trainingen. Stef, klinkt heel relaxed. Wat gaat dat voor de etappe van morgen betekenen als Pogacar daadwerkelijk rustig aan gaat doen? Ja, dat is natuurlijk wel heel leuk dat hij dat zo zegt. Want dat betekent dat heel veel mensen gaan geloven dat ze morgen die etappe kunnen winnen. Mm-hmm. En dat betekent waarschijnlijk dat we weer heel hard gaan rijden. Hè? Want als er vrijheid is, dan ruikt iedereen zijn kans. En wie nog kan, die gaat het proberen. Dus waarschijnlijk gaan we morgen weer heel hard rijden. Er ligt nog een etappezege te wachten. Misschien wel de laatste, want die tijdrit, ja, dat is toch wel voer voor maar een select groepje. Er liggen nog wat bergpunten. Die strijd lijkt wel gestreden, want wanneer Pogacar namelijk zegt... ik ga het niet doen, dan lijkt Carapaz veilig. Nee, ja, morgen verwacht ik toch over dat hele moeilijke terrein... in het achterland van Nice een hele vermakelijke etappe. Ja, 2 dagen nog, Stef. En we mogen dus, als het morgen spectaculair wordt, Pogacar daarvoor bedanken. Dank jij ook voor jouw uitleg, Stef Clement vanuit Frankrijk. Amerikaans president Biden gaat er alles aan doen om journalist Ivan Kerskovich van de Wall Street Journal vrij te krijgen. Biden, waarover we het komend uur overigens uitgebreid gaan praten op deze zender. Maar Biden zei dat vanavond nadat Kerskovich voor 16 jaar celstraf van een Russische rechtbank kreeg opgelegd. Omdat hij zou hebben gespioneerd. Veroordeling die overigens ook door de Nederlandse regering scherp is bekritiseerd. Aan de lijn journalist en uitgever Dirk Sauer, werkte jaren in het land oprichter van de Moscow Times. Goedenavond. Goedenavond. Schrikt u nou nog van zo'n veroordeling? Of ja, is het gewoon wat je totaal kon verwachten? Nou ja, je kon het totaal verwachten en toch schrik je ervan. Zeker ook als je Evan, die we natuurlijk heel goed kennen, beste vriend van mijn zoon, werkte jarenlang voor de Moscow Times. Dat is eigenlijk de start van zijn journalistieke carrière. Ik heb hem ooit naar Rusland gehaald. Dan zie je zo'n jongen daar in die kooi staan. 16 jaar. Je hoopt natuurlijk dat hij binnenkort wordt geruild, een gevangenenruil, dat het daartoe komt. Maar ja, hij zal toch eerst naar een strafkamp ergens ver weg in Siberië gaan. Want weet iemand, of misschien aan jullie of anderen, iets onder de welke omstandigheden hij op dit moment verkeert en in welke conditie en wat dan ook, buiten dat we hem dan even zo zagen? Ja, we hebben natuurlijk veel brievencontact met hem gehad. Maar dat is opgehouden sinds hij vorige week is overgebracht naar zijn proces. Dus hij is niet meer in Moskou. Dus hoe het nu precies met hem zit, weten we ook niet. Maar het is een mentaal hele sterke jongen. En ik ben ervan overtuigd dat hij zich goed houdt. En hoe vrij is die correspondentie tussen jullie en hem in Rusland? Dat is een beetje een combinatie. We schrijven vooral over dagelijkse dingen, over onze vrienden, wat we meemaken, de familie, veel voetbal. Hij is een Arsenal-fan, net als wij. Natuurlijk het EK voetbal. Hij kon in de cel... kon hij zowaar wedstrijden van het EK voetbal zien. Dus over dat soort dingen praat je dan. En dan tussen de regels door. Vertellen we, de Moscow Times heeft natuurlijk veel gedoe. We zijn op de zwarte lijst gezet. En dat soort dingen. Maar dat kan je niet uitgesproken opschrijven, want alles gaat door de censuur. Ja. Wat voor persoon, u zegt het is een mentaal heel sterk persoon, wat voor journalist, wat voor persoon, hoe kennen jullie hem? Het is een ongelooflijk aardig iemand en nieuwsgierig. Legt ontzettend makkelijk contact, of het nou een stratenmaker is in Tula, ergens ver in de provincie, of een bankdirecteur in Moskou. Een hele goede onderzoeksjournalist. Samen met mijn zoon heeft hij bijvoorbeeld het eerste geval van COVID in Rusland opgespoord. Terwijl de autoriteiten voortdurend ontkenden dat er überhaupt COVID was in Rusland. En hij heeft heel veel hele goede researchverhalen gedaan. Ja. Nu kreeg Gerskovic, en dat het een schijnproces is, daar is iedereen het wel over eens. Maar de aanklacht was dat hij spionage gepleegd zou hebben. Hij zou bij een tankfabriek hebben gekeken. Hoe moet je dat soort aanklachten wegen? En hoe komt ook de Russische overheid bij Gerskovic uit van al die journalisten die er toen nog waren, zeg maar? Ja, ik denk dat het een combinatie van toeval is. Kijk, vrijwel alle journalisten worden gevolgd. Zeker de correspondenten, de buitenlandse correspondenten die allemaal geregistreerd zijn. En ook moeten aanmelden als ze op reis gaan. En er zit dan eigenlijk per definitie altijd iemand van de FSB achter ze aan. Dus dat wist ervan ook. Dus daarom is het ook volstrekt belachelijk om te denken dat die spioneren. Want ja, elke journalist die op reis gaat in Moskou weet dat er een KGB erachter of een FSB erachter aan zit. Dus dat is nou werkelijk de laatste persoon om te gaan spioneren. En ja, wat er natuurlijk ook heel erg speelt, is dat Poetin spaart als het ware Amerikanen op. Evan is niet de eerste. Er is ook een andere journalist, Al Soo, die zit nu ook alweer 9 maanden gevangen. En er zitten diverse andere Amerikanen in de gevangenis. En ja, dat is gewoon het geopolitieke spel dat Amerika speelt. En dan is de Wall Street Journal, heeft zich natuurlijk een aantal keren heel erg duidelijk uitgesproken tegen Poetin. Dus ja, als je dat dan bij elkaar optelt, dan kom je bij Evan uit. Zeg je daarmee, geopolitieke spel, spaart Amerikanen, hoorde ik zeggen. Eigenlijk is het al de opmaat naar straks weer een ruil om te kijken hoe wie tegen wie uitgeruild kan worden. Is dat de gedachte? Ja, dat heeft Poetin ook met zoveel woorden. Eén keer per jaar geeft hij een grote persconferentie. Nou ja, persconferentie. Dat zijn natuurlijk allemaal journalisten die zorgvuldig zijn geselecteerd. Maar goed, op die persconferentie kwam ook zijn naam ter sprake. En toen zei die, Poetin, zei al van we zijn bereid Evan te ruilen. Mm-hmm. Dus hij heeft daar duidelijk op gepreludeerd. Ja, en Biden zegt vandaag in een reactie dat hij er alles aan gaat doen om hem ook weer vrij te krijgen. Mag je dat dan ook al lezen als dat er ook al concrete gedachten over zijn? Of weten we dat eigenlijk nog niet? Nou, wat wij horen uit Amerika is dat er inderdaad gesprekken zijn. Er is in Duitsland een FSB'er die een soort hitman, hè, een huurmoordenaar van de FSB. Die heeft daar een Tsjetsjeense oppositieleider neergeschoten in Duitsland dus. En die is in Duitsland tot levenslange gevangenis veroordeeld. En Poetin heeft al diverse keren laten weten dat hij die man heel graag terug wil hebben. Want ja, hij is natuurlijk ook FSB'er. En als FSB'ers schiet hij graag de hulp, dus die wil hij terug hebben. En er zijn al eens onderhandelingen geweest. Toen vlak voordat Alexei Navalny stierf daar in Siberië in dat kamp. Om hem te ruilen voor Navalny. Maar dat is dus niet doorgegaan vanwege de dood van Navalny. Dat zou een reële mogelijkheid zijn. Alleen de Duitse overheid moet hier dan ook aan mee willen werken. En die schijnen tot op heden nogal afhoudend te zijn. Want die man die heeft levenslang, heeft een moord gepleegd in Berlijn. Dat is nu spannend hoe dat proces verder gaat. Allemaal naar aanleiding dus van de 16 jaar celstraf voor Gerskovic, journalist en uitgever Dirk Sauer. Dank. Well, your love is worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh, baby, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Hey, hey, hey, hey. Still gonna be my man. Hey, hey, hey, hey. Oh, this body high gives me sleepless nights. It's a million times when any jerk we give. Van Annemarie. Zometeen gaan we met drie leden van ons nieuwsforum praten over het veranderende politieke speelveld in Amerika. En die veranderingen die gaan snel. Dus hebben wij ook genoeg te bespreken na de week met de aanslag op Trump. En de groeiende geruchten over het misschien wel terugtreden van Joe Biden. Aan tafel dus Kirsten Verdel, bestuurskundige. Heeft ook voor de Democratische campagne gewerkt in het verleden. James Kennedy is historicus. En Jelte Olthoff is docent Amerika-studies. Kirsten, we vragen jullie ook altijd eventjes een ander groot nieuwsthema te bespreken dat jullie is opgevallen deze week. En jij zat je te verbazen over de nominaties voor de Emmy Awards. Dat is de prijs voor de beste tv- en streamingseries. Ja, het is niet categorie groot nieuws hoor, maar categorie leuk nieuws was het weer. Nee, ja, nee, inderdaad, dat was ook deze week de Emmy Awards. En ik kijk, of de nominaties voor de Emmys moet ik zeggen. En ik kijk ontzettend veel series, dus dan heb je ook zeg maar zelf een lijstje wat je graag wil terugzien. Maar The Bear ging er met de meeste nominaties vandoor. Ik geloof 23, maar in mijn hoofd is dat 44.000. Oeh, dan denk ik The Bear. Hoe ging dat ook alweer? What if I wanted to open a restaurant? They're hard and they're brutal and they're specific, but I know how to do it. This would be a different kind of restaurant. What we call this place? Ja, over de chef-kok die het moeilijk heeft om zijn restaurant draaiend te houden. Dus het gaat over het harde leven van een topkok. En het is genomineerd in de categorie comedy. Er is niks grappigs aan. Het is een enorm gehypte, wat mij betreft, overhypte serie. Dus ik zat vooral te kijken van, joh, ik zou het leuk vinden als er nou eens wat andere series genomineerd werden. Want een serie die ik heel erg miste en die misschien wel toepasselijk is voor zometeen, is For All Mankind. Stel nou dat Trump inderdaad bij die aanslag om het leven was gekomen, dan hadden we nu een heel ander type gesprek gehad waarschijnlijk dan wat er nu gebeurd is. En For All Mankind is dus niet genomineerd voor een Emmy, wat ik totaal bizar vind. Die serie gaat over de space race, dus tussen Amerika en Rusland in de jaren 60. Maar in plaats van dat Amerika als eerste iemand op de maan krijgt, winnen de Russen. En de space race, die dus toen eigenlijk stopte, gaat door. En versneld, zeg maar. Dus je ziet dan elk seizoen zie je weer een stap vooruit in de toekomst. Dat begint dus in de jaren 60 en dat zit nu zo ongeveer pakweg 10 jaar geleden. Alleen waar wij dus proberen naar Mars te gaan, zijn ze in die serie allang op weg. En je ziet dus de hele tijd allerlei gebeurtenissen die wij kennen uit het verleden, maar die net even anders zijn gelopen. Dat dus Al Gore bijvoorbeeld president is geworden. En dat soort series, dat zou ik nou ook wel leuk hebben gevonden. Ik wil ook nog even horen wat de anderen gekozen hadden. Want er was veel nieuws over Amerika. Jelte Othoff. En jij werd van één ding van Biden heel blij, begreep ik. Ja, jullie vroegen om positief nieuws. Ja. Eerder deze week kwam ook uit dat hij eindelijk om is en voor termijn, of term limits, zoals het heet dan, voor hoge rechters is. Wat volgens mij een hele goede ontwikkeling zou zijn. De belangrijkste rechters mogen nu tot hun dood blijven zitten. Die blijven tot hun dood zitten. Ja, dat geldt overigens ook voor het congres. Daar kun je ook in blijven zitten. En tot voor je de president misschien. En voor de president. Voor de president niet. Nee, dat zijn de enigen die maar twee keer mogen. Ja. Maar het zou wel kunnen dat ze tot hun dood blijven zitten. Ja. Dat gebeurt. James Kennedy, want we gaan zo direct er allemaal uitgebreid over praten. Jij had, ja, prachtig, we komen bij Litouwen uit, geloof ik. Ja, even, vertel eens. Ja, ik ben terug, net terug uit Litouwen uit van vakantie. Ja. En het schijnt daar dat het land, daar zijn de, dat is het land met de meest gelukkigste mensen ter wereld, onder de 30. Dus jonge mensen. En heb je dat ook zo ervaren? Ja, ik heb het ook zo ervaren. Veel jonge mensen en gewoon heel positief over, weinig cynisme, heel erg tevreden over hun leven. En dus het lijkt alsof ze gewoon denken van, het leven is goed. Zijn ze niet bang voor de Russen? Enorm bang voor de Russen, maar ook heel blij dat zij gewoon de ervaring van hun ouders niet hebben meegemaakt. Dus het is ook eigenlijk een soort post-Sovjet blijdschap. Hè? Dat ze gewoon weten, het leven is zoveel beter dan onze ouders en onze grootouders. Dat het leven valt te vieren. Zometeen praten we met jullie verder. Met Jelte Olthoff, James Kennedy en Kirsten Verdel. En dan gaan we dus de Amerikaanse Nieuwsweek op een rij zetten. En daar gebeurde een hele hoop. Dus graag tot zo. NPO Radio 1. Waarom is er eigenlijk een paashaas? Waarom een paashaas? Waarom geen paasolifant of een paasgordeldier? Paasmol, voor mijn part. 27 jaar lang was hij onze vaste columnist. En zondag hoor je een bijzonder zomerportret van Nederlands bekendste bioloog Midas Dekkers. En hij maakt voor deze gelegenheid ook nog eens een nieuwe column. En verder een ode aan de gaasvlieg. Ja, je ziet een beetje iriserende oogjes. Ja? Dus echt heel, heel glanzend. Een reddingsplan voor de lammergier. Zondagochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels bij BNNVARA. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wie vaak de A4 van Bergen op Zoom richting Rotterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Van 26 juli tot en met 5 augustus is de A4 tussen de knooppunten Zoomland en Sabina in de richting van Rotterdam afgesloten. De werkzaamheden zijn gelijktijdig met de afsluiting A29 Heinenoordtunnel. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl. Ster. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw tweejarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. En wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is zo voorbij. Fijn weekend! Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. De KPN Weekenddeal is er ook voor ondernemers. Kijk op kpn.com/weekenddeal. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Lalique Museum.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Rien Poortvliet, tekenend verteller van Briesende Paarden en Koninklijk Vertoon, nu in het Noordveluws Kunstmuseum Nunspeet. De mooiste portretten, landschappen en sprookjesachtige fantasieën voor het hele gezin. Noord-Veluws-museum.nl.

Welkom terug bij de vrijdagseditie van Langs de Lijn en Omstreken. Met dus ook ons nieuwsforum. Want hoe is het politieke speelveld in de Verenigde Staten veranderd na de aanslag op Donald Trump? En gaat Biden misschien het weekend wel al wijken voor een nieuwe kandidaat? En wie maakt daarbij dan de beste kans? En gaat Trump met een landslide victory opnieuw het Witte Huis veroveren? Of kunnen de Democraten toch nog terugkomen? Komend uur gaan we het allemaal bespreken in ons nieuwsforum met Amerika-kenners James Kennedy, Kirsten Verdel en Jelte Olthoff. Nieuwsforum. Kirsten Verdel, James Kennedy en Jelte Olthoff, fijn dat jullie er zijn. We hebben een hoop te bespreken in dit uurtje. En dat terwijl er maar een nieuwsweek van 7 dagen achter ons ligt. We hadden al een campagne waarin Joe Biden wankelde met een zwak optreden tijdens een debat met Trump. Dat is 3 weken geleden, geloof ik. Maar afgelopen zaterdag gebeurde er iets dat misschien nog wel groter was. De verhoudingen werden flink door elkaar gegooid door deze aanslag. Take a look at what happened. Good evening. We are coming on the air with breaking news. There has been an incident at Donald Trump's Pennsylvania rally. In de Verenigde Staten heeft iemand geprobeerd oud-president Donald Trump dood te schieten. Now we are hearing reports that shots have been fired and Donald Trump has been injured. Een moordaanslag op Donald Trump. Bij die aanslag raakte hij alleen gewond aan zijn oor. Ja, Kirsten Verdel, jij hebt onder andere voor de Democratische campagne gewerkt, bent bestuurskundige. Zijn er nu wat politieke pionnen verschoven of is afgelopen zaterdag het hele bord omver gegooid? Het hele bord is omver gegooid. We zitten op een andere planeet en gaan een heel ander spel spelen. Het is echt, alles is nu nieuw. Eigenlijk begon het natuurlijk 3 weken geleden al met het dramatische optreden van Joe Biden. Mm-hmm. Vanaf het moment dat hij het debatpodium toen opkwam, dacht ik al, dit is game over, dit is klaar, dit kan niet meer. En dat heeft natuurlijk het nieuws een tijdje gedomineerd. Tot de aanslag op Trump. En nu heeft dat alles een tijdje gedomineerd. Maar we gaan weer terug naar de vraag zometeen van, ja, maar Biden, kan die nou wel of niet meer? Nou, ik denk nog steeds van niet. En die vraag gaat straks over Trump ook nog omhoog komen. Want hij heeft nu natuurlijk de enorme aandacht en een soort van heldenstatus na het overleven van die aanslag. Maar ook hij is 78 en maakt hele gekke fouten. En ik denk dat dat de komende maanden ook nog wel verder op gaat spelen. Okay, want als je dan even naar die aanslag kijkt, Jelte Olthoff. En die aanslag zelf is uitvoerig ook al besproken. Maar als je nu uitzoomt en kijkt naar de politieke gevolgen, hoe groot is dat dan? Nou ja, de Republikeinen, je hebt die conventie in Milwaukee die net afgerond is, maken er goed gebruik van. Ik heb mensen al horen zeggen, het wordt goed uitgemolken op de conventievloer. Daar wordt goed gebruik van gemaakt. Op welke manier dan? Ik ben het wel. Nou ja, ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar je hebt Trump gezien die toch wel een soort pathetisch verhaal. Empathisch verhaal. In de retorische zin des woords. Dus met veel emotie aangeeft. Het scheelde een haartje of ik stond hier niet. Daarmee maakt hij zichzelf ook heel groot, letterlijk, hè, in het debat. Ik denk dat dat ook is wat je nu zou moeten doen als je zoiets overkomt. Maar goed, het maakt ook alweer het contrast met beide heel groot. Want hij staat er wel. Het lijkt hem in die zin misschien iets nederiger gemaakt hebben. Ja, maar ik niet weet niet of je de hele speech gezien hebt gisteren. Ja. Het was hilarisch om te zien op social media hoe dat ging tijdens die speech. Zo van, eerst was het van, oh, wat doet Trump dit goed? En inderdaad, een soort unifying message. Ja, en dan gaandeweg was het van, oh, hij zit nu toch weer op zijn standaard verhaaltje. We komen daar zo ook nog wel iets uitbreiden. Ik wil nog even, James Kennedy, aan jou vragen. Want het is ook jouw land. Hoe heb jij het ervaren toen je dit hoorde en zag? Waar was je eigenlijk? Was je in Litouwen toen dit gebeurde? Ja, ik was net in Litouwen toen het gebeurde. Ja. Dus ja, ik bedoel, dit is natuurlijk wel een deel van de geschiedenis van mijn land. Ja. Hè? Dus gewoon dat presidentiële kandidaten of presidenten zelf worden gewond of gedood. Dus ja, dit is natuurlijk een tragisch onderdeel daarvan. Ik bedoel, ik moet eerlijk in zelf, nou, wat had ik ervan gevonden? Ja. Hè, als het dan wel anders was afgelopen. Want ik ben niet echt een fan van de president, maar voormalige president. Maar de. Maar het is wel, denk ik, de. Maar ik denk dat het ook wel. Ik kan me ook wel. Ik was wel echt blij dat het niet. Dat het niet was gelukt. Voor een specifieke reden. En dat is, stel je voor dat je al deze tientallen miljoenen Trump-fans hebt in de Verenigde Staten. Wiens kandidaat. Jouw eigen kandidaat wordt gedood. Wat voor toekomst heeft het land als deze mensen beroofd waren geweest van hun kandidaat? Nou, dat was denk ik ook geen einde aan de ellende geweest. Dus in die zin ben ik wel dankbaar dat het niet is gebeurd. Alleen voor die reden. Het woord burgeroorlog, dat is nogal een woord. Is dat een reële angst? Nou, ik zou zeggen als hij gedood was geweest, ja, dan denk ik van... Geval, ja, dat wel. Zou je dat woord kunnen gebruiken? Ja, denk ik van dat je dan echt gehad van ja, de hele systeem... Het hele bestel was gericht om onze kandidaat te doden. Ongeacht nou wie de persoon nou echt was die het deed. Maar zo was het verhaal binnengekomen. En ik denk dat dat hebben geleid tot een grote breuk. En groot conflict. Chaos, ook politieke chaos in de Amerikaanse samenleving. En hoe ziet die chaos er dan? En dat is natuurlijk een beetje speculeren. Maar hoe zou dat eruit zien? Want het is natuurlijk anders dan de burgeroorlog die de Amerikanen al hebben gekend. Nou, een totaal andere tijd. Een totaal andere tijd. En je zou dan niet hebben. Dus mensen zullen dan niet. Je krijgt denk ik geen burgeroorlog waar zuidelijke staten tegenover noordelijke staten. Je hebt eigenlijk gewoon te maken gewoon met een systeem waarin. Vele groepen denken van ja, het geweld is gewoon gerechtvaardigd om te gebruiken, omdat de andere kant het ook heeft gebruikt. Dus je bent eigenlijk hoog gespannen. Ontzettend grote wantrouwen in de instanties van de Amerikaanse samenleving, waar mensen ook eigenlijk daar geen ontzag voor meer hebben. Dus het kan wel leiden tot buitengewoon onprettige ervaring. Dat het echt leidt tot een burgeroorlog in de conventionele zin, dat betwijfel ik. Maar wel dat je hebt te maken met een grote politieke ontregeling van het bestel. Jelte, je ziet, het is natuurlijk niet gebeurd. Is dat ook een soort ontlading nu in die polarisatie dat misschien ook Democraten en Republikeinen denken, oeh, even rustig aan doen, want dit willen we ook niet. Of is dat ijdele hoop? Nou, je ziet het heel kort. Er waren oproepen van beide kanten van misschien moeten we onze taal eens matigen. Mm-hmm. Voorafgaande aan de conventie werd er ook gezegd, Trump heeft zijn hele speech herschreven. Nou, we hebben gezien inderdaad dat het begin en het einde duidelijk gescript zijn. En veel meer een traditionele Amerikaanse acceptance speech is geworden. Maar wat er tussenin zat, was gewoon weer klassiek Trump. Wat wel opvalt, moet ik zeggen, over burgeroorlogsgesprek. Waar het ook wel heel erg de nadruk op legt, dat het dus net goed gegaan is. Is dat die partij, de Republikeinse partij, ook wel echt helemaal Trumps partij geworden is. Dat is in 2016 helemaal niet het geval. Toen had je nog een conventie waarin mensen echt anti-Trump waren, of never Trumpers, die helemaal niet wilden dat hij president wordt. De partij is nu helemaal Trump geworden. Dus als hij dodelijk gewond geraakt was, vraag ik me ook wel af, het is een beetje hypothetisch natuurlijk, maar wat er dan nog overgebleven was, hè, van wie het stokje over had moeten nemen, daar komen we misschien nog op. Zijn huidige vicepresidentskandidaat die hij naar voren geschoven heeft. Het zijn niet dezelfde soort types als hij. Zeg maar. Kirsten, als je iets verder vooruit zou kijken, kan dit uiteindelijk het land milder maken en dichter bij elkaar brengen naar wat er gebeurd is? Of denk je, nou, dat is echt hele ijdele hoop. Dat is 10 minuten en dan gaan we gewoon weer door. Nee, het is ontzettend ijdele hoop. Je zag het eigenlijk al vlak na de aanslag. Het eerste bericht wat Trump eruit stuurde vlak daarna was een bericht met inderdaad empathie van, goh, wat erg. En ook wat erg voor die andere mensen die zijn neergeschoten. En zo moeten we niet zijn als land. Mm-hmm. Het tweede bericht, een paar uur later, dat was naar zijn eigen achterban via de nieuwsbrief. Daar stond al in, I will never surrender. Surrender aan wie dan? De dader is dood. Weet je, waar gaat dit over? Dat gaat dus over weer iets anders. En het derde bericht ging het al over dat hij dankzij God niet was geraakt. En dat het dus divine intervention was. En het escaleerde van daaruit verder. En dus alleen al de gedachte dat hij dit vol zou kunnen houden was eigenlijk vanaf dag 1 al niet houdbaar. En je zag het dus ook met de conventiespeech. Zelfs daar, terwijl dat helemaal was uitgeschreven, week die direct van het script af na 20 minuten, verviel die weer in zijn oude toon. En mijn voorspelling is dat dit ook het enige moment is geweest waarop hij dat verzoenende stukje heeft gedaan. En de rest wordt gewoon weer prijsschieten op elkaar. Ja, nou, ik bedoel, kijk, Trump verandert niet. Dus dat is gewoon gebleken. Dus of voor 20 minuten wel even, maar daarna niet meer. Dus het is wel, dus in die zin veranderde de man niet. Wat ik wel me of afvroeg, is dat, ja, dit is natuurlijk, de laatste 3 weken zijn fantastische weken geweest voor de Republikeinen. Ik bedoel, ze hebben alles mee. Het is wel in de zin van. Ja, ik bedoel, ja. Nou, ze hebben natuurlijk wel. Biden heeft zichzelf in de voet geschoten. Niet in letterlijke zin, maar ik bedoel, dus wel. Dus hij heeft. Gerechtelijke uitspraken. Hij heeft een funest optreden. Ook er zijn wel besluiten ook van een rechter. En dat zegt dat Trump niet zomaar vervolgd kan worden door een speciale aanklager. Dus dat is ook in zijn voordeel. Dan heb je eigenlijk ook wel dat hij al als een bijna martelaar kan optreden bij zijn conventie. Je hebt de Republikeinse conventie. Dat is een uiting van grote optimisme over de toekomst van de partij. En dat vind ik ook. In die zin is er een verandering in toonzetting. Dus het is eigenlijk weer een soort partij die eigenlijk gelooft in eigen winnen. En dat is iets dat, dat ook wel een belangrijke toonverandering is. En Jelt, als wij dit zo optellen, er zijn al mensen die zeggen, ja, Trump is al niet meer uit het Witte Huis te houden. Het is leuk dat we hier een uurtje over gaan praten met z'n allen, maar het is eigenlijk al gebeurd in die zin. Nou ja, goed, ja, je ziet hoe snel dingen elkaar opvolgen. Dus vorige week hadden we een heel ander debat. Over 2 weken kan het weer heel anders zijn. 4 maanden zijn nog best lang. Maar ik ben het met James eens dat daar al een voorzet op genomen wordt. Die speech van gisteren was ook klonk bijna als een inaugurele reden, weet je wel, waarbij een president begint aan zijn termijn. En veel minder dan een acceptance speech. Wat ik daarbij dacht is, op het moment dat politici bijvoorbeeld verliezen, dan hebben ze altijd zo'n speech waarvan je dan denkt van, oh, had die eerder gegeven, weet je wel. Maar dat komt omdat je dan de emotie erbij voelt en hebt en snapt wat er allemaal is opgeofferd om die strijd aan te gaan. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje hetzelfde als wat nu bij Trump gebeurt. Ik bedoel, hij heeft een aanslag overleefd, dat roept ook emoties op. En dan wordt zo'n speech ook heel anders beleefd. Dus ik denk dat dat echt wel een rol speelt en dat dat dus inderdaad de Republikein nu heel erg enthousiasmeert. Maar de politiek is ook heel erg veranderd. Een evenement of een event zoals dit, zo'n aanslag, is bij wijze van spreken over 2 weken alweer vergeten. Want dan zijn we alweer bij de volgende hype aangekomen. Sterker nog, je zag het tijdens de aanslag zag je het al gebeuren. Trump was niet eens verbaasd, maar geïrriteerd dat zijn speech werd onderbroken door een aanslag. Hij wilde ook verder meteen. Weet je, een beetje dat idee. Zo van, we zijn het wel gewend dat er aanslagen worden gepleegd. Dat is dus niks echt nieuws meer, tussen aanhalingstekens. Onderschat je dan ook niet de impact die het persoonlijk nog kan hebben? Nee, persoonlijk heeft het zeker wel impact, maar op de nieuwscyclus denk ik dat het relatief beperkte impact zal hebben. Minder niet meer dan in november denken van, oh, weet jullie nog die tweede week van juli, toen was die aanslag? Dat zou dan gewoon een van de vele events. Net zoals dus het debat met Biden een van de events. Dat is toch wel een iets groter event dan een van de vele events? Ja, en toch denk ik dat het geheugen van de kiezer, van de media, van alles en iedereen anders is. Omdat er zo'n honger is naar nieuw nieuws, elke dag opnieuw. Iedereen zit nu elk uur zeg maar te refreshen van wat is er nou weer gebeurd. Dat het echt al een beetje op de achtergrond geraakt zal zijn in november. Dat denk ik. We kunnen in ieder geval vaststellen, als we naar een historisch patroon kijken, en ja. Ik snap wel dat het ook anders is geweest. En ik begrijp wel dat we zitten nu wel veel meer in de hypes dan misschien 20 jaar terug. Maar dit is ook het moment in zeg maar de presidentiële verkiezingscyclus waarin een kandidaat heel hoog zit. Het is gewoon direct na een conventie. Ja. Heeft zijn speech gegeven. Het is gewoon veel mobilisatie van de partijtop en allerlei mooie speeches. En je bent dagelijks op verschillende wijze op de televisie terug te vinden. Dus dan is het ook een hoogtepunt waar wij nu zitten. Ja. En dus Trump kan daar dan ook wel waarschijnlijk niet blijven. Dus we zitten gewoon nu op een top, op een piek. Die speech, die hebben jullie al een paar keer aangehaald. Gisteren in Milwaukee. Laten we eventjes luisteren naar Trump, die nominatie accepteerde. We have to work on making America great again, not on beating people. And we won. We beat them and all. We beat them on the impeachments. We beat them on indictments. We beat them. But the time that you have to spend, if they would devote that genius to helping our country, we'd have a much stronger and better country. Jelte, jij bent ook gespecialiseerd in retorica, zeker ook van Amerikaanse politici. Wat viel je op aan deze speech? Ja, retorica is in feite de kunst van de dingen naar voren halen die je wilt zeggen en de dingen weglaten waarvan die je niet goed uitkomen. Wat viel je op dat je wel hoorde en dan zo meteen over wat je niet hoorde? Nou ja, het begon inderdaad. Het begon en eindigde gescript. Trump kan heel goed een speech geven volgens het script, afgesproken als hij het wil. Zijn eerste State of the Union is een heel goed voorbeeld als president. Daar was de media helemaal lyrisch over, omdat hij erin slaagde om echt voor zijn doen ook vrij kort. Want dit is ook een enorm lang... anderhalf uur bijna. Langste speech op een conventie ooit. Dus hij kan het wel, als hij het wil. Ja, maar hij heeft ook de neiging inderdaad om van het pad af te wijken. Wat hij wel, denk ik, waar goede keuzes gemaakt zijn door hem, zijn team. Hij heeft ook bepaalde dingen niet genoemd, bewust. Er zijn zogenaamde talking points, dus dingen die altijd terugkomen. Als je kijkt naar wat hij de afgelopen tijd op de campagne... gezegd heeft, het gaat in deze speech in één keer niet meer om abortus. Hij heeft het nooit meer over het Hoge Rechtshof. Het zijn twee onderwerpen waar Amerikanen, de gemiddelde Amerikaanse burger een stuk minder enthousiast over is. Of zelfs tegen is. De meerderheid van Amerikanen is voor toegang tot abortus op zekere hoogte. De meeste Amerikanen vinden het Hoge Rechtshof totaal niet meer functioneren. Hij heeft het niet over wapens gehad, behalve het wapen waar hij mee beschoten is. Wat ik ook opmerkelijk vind, omdat dit ook een goed moment is om een discussie te gaan hebben over, ja, moeten we wel zoveel wapens in dit land hebben? Nou ja, goed, je weet uit welke partij die komt en dat dat niet opportun is om het daarover te hebben. Dus er zit ook veel in wat hij weglaat in anderhalf uur, nogmaals inderdaad. Ja. Want James, over heeft. Abortus was 2 jaar geleden en heb je die midtermverkiezingen, was misschien wel het thema van die verkiezingen. Is dat nog steeds zo belangrijk voor Amerikanen? Nee. Waarom niet meer? Wat is de verandering? Nou ja, ik bedoel, je kan zeggen van er zijn wel andere vraagstukken die voor hen belangrijker zijn. Dus inmiddels. Dus we zijn wel twee jaar verder. Dus het is wel. Het is niet meer in het nieuws geweest. Dus dat is ook een besluit van die tijd. Dus je ziet eigenlijk gewoon veel meer heeft het te maken met vraagstukken rondom inflatie. Mensen maken zich zorgen over migratie. Dat zijn wel vraagstukken die dan wel dus levensonderhoud en gevoel van eigen veiligheid. Dat zijn wel doorgaans belangrijker voor Amerikanen. Maar het blijft wel een vraagstuk. Dus het is ook niet voor niets dat Donald Trump het weglaat. Donald Trump is heel beslist hierover. En heeft denk ik in die zin wel een belangrijk inzicht te pakken. Dat als Republikeinen doorgaan met abortus, dan kunnen ze hun voordelen weggooien dat ze nu wel hebben. Want dat is nu wel een beetje buiten beeld geweest voor de kiezer. En het moet niet terugkomen in het vizier van de kiezer. Dus in die zin blijft een belangrijke vraagstuk ook voor Amerikanen. En daarom spreekt Donald Trump er niet over. Maar de grap is dan weer wel dat Trump dus nu Vance als vice-presidentskandidaat heeft gekozen. Want daar hebben de Democraten zich wel over in de handen gewreven. Want Vance is iemand die dus abortus zoveel mogelijk wil verbieden. Die ook eigenlijk het hele verhaal van project 2025 wil bewerkstelligen. Voor degene die dat nog steeds niet heeft meegekregen, toen Trump in 2016 president werd, was dat een soort van ongelukje. Niemand had dat zien aankomen, hij zelf ook niet. En er was geen ander plan dan Make America Great Again en bouw een muur. Als ik het even heel plat sla. In de periode daarna heeft de Heritage Foundation, een conservatief denktank, samen met heel veel medewerkers en oud-medewerkers van Trump uit zijn presidentschap een plan geschreven, project 2025, meer dan 900 bladzijdes, waarin gewoon staat van, stel dat Trump weer president wordt, wat gaan we dan doen? En dat is dus een ban op abortus, dat is de Affordable Care Act die door Obama was geïntroduceerd, weer afschaffen. Allerlei belastingkortingen voor miljardairs. Het afschaffen van het ministerie van Onderwijs. Maar ook het neerzetten van allerlei politieke poppetjes op plekken die nu voor bijvoorbeeld wetenschappers weggelegd zijn. Dus een hele waslijst. En Vance, die tikt al die boxjes aan, van dat hij dat ook wil. Dus de Democraten hebben er nu echt voor gekozen om vol in te gaan op inhoudelijke punten uit dat project 2025. Om te zeggen van, het gevaar van Trump is niet eens zozeer die uitspraken die hij nu doet. Het gevaar is, op het moment dat hij aan de macht komt, dan wordt dit beleid ingevoerd. Want ze hebben in allerlei kiezersonderzoeken achterhaald dat op het moment dat mensen hierover geïnformeerd zijn, dat ze daar heel erg tegen zijn. En ze hopen dus dat kiezers weghoudt van Trump en trekt naar de Democraten. Ik wil toch ook nog even over die, jullie zijn dan zeggen, 20 minuten gescript. Toen zagen we de oude Trump en toen keerde die weer terug in het script. Nou zijn mensen zoals jullie die ernaar kijken daarnaar en die denken, nou gelukkig, hij was gescript, toen was hij even netjes. En maar hij spreekt ook heel erg voor het volk, de mensen. Die kijken misschien wel op een hele andere manier dan jullie. En die zijn misschien wel dolblij met dat tussenstuk geweest. Dus zou daar ook een hele goede gedachte achter zitten? Of is het gewoon dat hij toch zichzelf daarin verliest? Nou, ik bedoel, er zijn thema's natuurlijk die dan eigenlijk inderdaad hout snijden bij veel Amerikanen. En de 2/3 van de Republikeinen zijn niet alleen bereid op hem te stemmen, maar enthousiast over hem. Veel hoger dan bij Biden onder de Democraten. Dus er zijn wel een aantal dingen. En dat is dan eigenlijk weer van, dit is iemand die inderdaad voor de gewone man staat. Hè? En J.D. Vance is ook een voorbeeld daarvan, of een voorbeeld daarvan zou kunnen worden geduid. Het vraag is kunstmatig voorbeeld. Ja, ik betwijfel het ook overigens. Maar, en je kunt vragen of Donald Trump dat ook is. Maar hij is wel een man des volks. En, dus, en hij staat voor de belangen van Amerika. Amerika, de grootsheid van Amerika. En Amerika kan alleen maar groot zijn als het niet meer open staat voor migratie en alle gevaren van dien. Als het niet meer open staat voor vormen van vrije handel die naar de mening van Trump alleen maar averechts heeft gewerkt. Dus in die zin is dat dan wel. En zelfs dat manier van dat slordige. Dat is. Mensen worden daar moe van. Je zag het ook wel. Ook Republikeinen hebben ook in die zin niet een oneindig trek om dat nou voor uren te beluisteren. Maar het feit dat hij gewoon unscripted is, heeft ook iets authentieks. Ja, maar het probleem is, als je het bekijkt vanuit een strategisch oogpunt, dan is het gewoon niet slim wat hij gedaan heeft. Waarom? Want de eigen achterban, die vindt dit inderdaad geweldig dat hij dit doet, want daar kan hij sowieso geen kwaad bij doen. Die mensen gaan toch wel stemmen. Maar de double haters, de mensen die dus eigenlijk niet op Biden en niet op Trump willen stemmen, die vinden dit gedrag van Trump niet prettig, want daarom zijn ze een double hater. Dat willen ze niet. Ze vinden Biden te oud, ze vinden Trump te extreem. En Jelte, wat vinden die middenkiezers dan? Oh, sorry. Dan mag je het wel afmaken, hoor. Nee, en er is nog een groep die heel belangrijk is. Dat zijn de mensen die nu op een third party candidate stemmen. Er is eigenlijk maar één third party candidate. Dat is Robert Kennedy Jr. Die trekt wel tussen de 4% en 10% van de kiezers. Die haken hier ook op af. Die gaan dan in 2/3... gaan ze richting de Democraten. En dat zijn stemmen die dus niet naar die dan Trump dus niet of naar de Democratische kandidaat. Ja, precies. Ja. Nee, het is een kans dat hij kan zeggen van, het is niet verstandig als hij die middenkiezers wil bereiken, want hij had dan die script moeten houden. Ja. J.D. Vance was ook geen goede keuze, wilde hij dan eigenlijk een middengroep bereiken. Dus er zijn in die zin, zou je kunnen zeggen, heeft strategische fouten gemaakt. Maar het is niet alsof deze dingen voor tientallen miljoenen Amerikanen een disqualificatie zijn. Want dat is onderdeel van wie hij is en ze herkennen hem als zodanig. En wat vinden die middenkiezers er dan van als hij even gewoon lekker Biden gaat bashen? If you took the 10 worst presidents in the history of the United States, think of it, the 10 worst, added them up, they will not have done the damage that Biden has done. I'm only going to use the term once. Biden, I'm not going to use the name anymore, just one time. The damage that he's done to this country is unthinkable. It's unthinkable. Doet dit het goed? Nou, ik vraag me af. Maar ik vraag me ook wel af of we misschien een beetje overschatten hoeveel mensen hier dagelijks naar kijken. Deze speech zal echt wel goede airplay gekregen hebben. Zeker in de media, dus de rapportages erover. Met name door, dat is natuurlijk een cynische waarheid, maar met name door die aanslag, mislukte aanslag, heeft deze speech veel meer bereik dan dat die normaal zou hebben. De conventies zijn echt niet, het zijn hype momenten voor de partijen zelf, maar het zijn niet dingen die de gemiddelde Amerikaanse kiezer, denk ik, volgt. Maar op social media gaan juist al dit soort kleine stukjes, die gaan 100.000 miljoenen keren over de top. Nou ja, dus even terug naar je originele vraag. Ik wil, als ik dat mag zeggen, ik ben niet heel erg, ik ben niet een groot sympathisant van dat het altijd verenigend moet zijn, de retoriek, en dat het altijd moet gaan over wat men verbindt. Ik denk dat het juist heel goed is in de politiek dat mensen duidelijk maken waar ze verschillen van mening. Het zou fijn zijn als Trump dat deed op een manier waarbij hij niet elke 3 zinnen iets zei wat gewoon compleet niet klopt. Ik denk dat je daar een lijn moet trekken. Maar dat er een zekere polarisatie is in de taal, dat er gebruik wordt gemaakt van populisme, is volgens mij aan zich helemaal geen probleem. En ook wel goed om de kiezer duidelijk te maken waar de verschillende partijen staan. Dus wat dat betreft is dat unscripted, denk ik inderdaad, een goede manier om Amerikaanse kiezer te informeren waar je toch naartoe wil. Ik nog even kort, dan los van deze speech, Kirsten, ik sta me wel af te vragen van, goh, je denkt de Secret Service, die is natuurlijk, dat is de organisatie die alle presidenten, maar ook oud-presidenten moet beveiligen. Dan denk je, nou, dat is professioneler dan in Amerika. Gaat dat niet? Je hebt de presidenten ook van dichtbij gezien. Verbaas je dit dan eigenlijk? Nee, het was ik heb een paar keer dingen meegemaakt waarvan ik dacht, wat is dit? In 2008, toen de strijd nog tussen Hillary Clinton en Obama ging voor voor de democratische presidentskandidaat. Het was er op een gegeven moment in New York een bijeenkomst waar Hillary Clinton zou spreken. En ik ging daar met mijn rugtas, net aangekomen in New York, naartoe. En ik wilde vooraan staan, je wil een goede plek hebben. Dus ik kwam binnen en als je naar rechts liep, dan moest je door de metaaldetector, dus stond de Secret Service en werd iedereen gecheckt. Links was de garderobe. En ik dacht, ja shit, snel mijn tas daar droppen. Toen dacht ik, nou weet je wat, dat doe ik helemaal niet. Ik loop gewoon door. Dus ik liep langs de metaaldetector, langs de garderobe, zo de zaal in, helemaal naar voren. Stond vooraan met mijn rugzak, waar later dus Hillary, Chelsea, dochter van, en Bill Clinton langskwamen om handjes te schudden. Dus ik heb iedereen braaf handjes geschud met die rugtas voor mijn voeten op de grond. En de Secret Service stond zo in een boogje met 6 man achter de Clintons. Ik voelde me daar heel ongemakkelijk bij. Dat was begin 2008. Een aantal maanden later, toen Obama de genomineerde was, sprak natuurlijk overal op van die hele grote rallies. Waaronder in Dallas, Texas, de plek waar Kennedy werd doodgeschoten. Ja. En de rijen buiten het stadion waar hij daar zou spreken waren zo lang dat er nog tienduizenden mensen niet op tijd binnen zouden zijn. Waarop werd gezegd van, nou weet je wat, stop maar met controle. Dus iedereen kon zomaar naar binnen lopen met al zijn spullen. Mm-hmm. Nou, er was heel veel kritiek op, er is niks gebeurd. Maar het mooiste is nog hoe de Secret Service later op die kritiek reageerde. Namelijk, ja nee, maar dat hoeft ook helemaal niet, want we hadden andere veiligheidsmaatregelen waardoor controle van mensen en hun spullen niet hoefde. Dus ja, dat het dus nu 16 jaar later zo mis is gegaan, verbaast mij helemaal niets. Want het is al vaker, en dit zijn dan de dingen die ik zelf heb meegemaakt, zo lek als een mandje geweest. Beetje zoals op het Amerikaans vliegveld. Het wordt heel erg opgeklopt. Maar vervolgens denk je ook, ja, het is ook maar een beveiliging. Ja, maar deze beveiliging is dus gewoon regelmatig heel slecht. Nee. En vergis je niet, hè, toen ik op het landelijk hoofdkwartier van de Democraten werkte, kwam de Secret Service elke dag langs om de 100 tot 200 doodsbedreigingen aan het adres van Obama van die dag op te halen. Dus het is niet dat er niks aan de hand was ook, ja, of zo. Zometeen, dan praten we met jullie verder. Ook natuurlijk over de Democratische Partij, maar het is ook iets na 9:30. NPO Radio 1. Hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Ties van Kesteren. President Biden zegt dat hij er alles aan zal doen om de Amerikaanse journalist Gurkovich vrij te krijgen. Die is vandaag door de Russische rechtbank beschuldigd van spionage en heeft daar 16 jaar gevangenisstraf voor gekregen. Na zijn aanhouding vorig jaar zijn vrijwel alle Amerikaanse journalisten uit Rusland vertrokken. De bultrug, die eerder deze week werd gezien in de Waddenzee, is gestrand bij Terschelling. Stichting SOS Dolfijn probeert het dier samen met de kustwacht en de KNRM met vloed naar open zee te begeleiden. Het dier is relatief klein, zo'n 7 meter. De internationale politieorganisatie Interpol, Europol en de Spaanse politie hebben invallen gedaan in 25 landen. Het gaat om een grootschalige actie tegen kunstsmokkel. Ze vielen lucht- en zeehavens binnen, maar ook veilinghuizen en musea. Bijna 6.500 kunstwerken zijn in beslag genomen en 85 mensen zijn opgepakt. De baas van computerbeveiligingsbedrijf CrowdStrike heeft excuses gemaakt voor de wereldwijde storing van Windows-computers. Die storing raakte allerlei sectoren wereldwijd, waaronder luchthavens. Schiphol verwacht na een chaotische dag vanaf morgen weer volgens planning te draaien. Langs de lijn en omsteken. Welkom terug. De komende 9:30 gaan we praten met name over de Democraten. Doen we met Kirsten Verdel, James Kennedy en Jelte Olthof. Toch nog even heel klein stukje, heel kort iets uit de speech van Trump, wat ook nog opviel. We hebben het even over de hebben. I'm not supposed to be here tonight. Yes, you are. Yes, you are. Thank you. But I'm not. I stand before you in this arena only by the grace of Almighty God. I had God on my side. I felt that. James Kennedy, I've got on my side. Het is natuurlijk bewust gekozen. Is dit slim? Is dit wel goed bedacht? Dat hij de religie erbij had? Nou, Abraham Lincoln zei van, we moeten niet afvragen of God aan onze kant is, maar of wij aan Gods kant zijn. En dat is een vraag die Donald Trump zich niet heeft gevraagd in dit verband. Dus misschien ook tekenend. Maar ik denk dat dit is natuurlijk wel, hij ik denk dat het hem waarschijnlijk ook iets heeft gedaan over zijn eigen missie en zijn eigen gevoel van waarom hij daar nog staat. Dus in die zin is er wel zit een persoonlijke bezinning in. Maar natuurlijk, ik bedoel, dit speelt in op de reactie van heel veel van zijn volgers die zeggen van ja, God heeft een bedoeling met Donald Trump. En hij wil daar ook wel erkenning aan geven. Want zijn volgelingen zien het vaak zo. Ja. Hoe belangrijk is de christelijke achterban nog voor Trump? Het is belangrijk. Ja? Ik bedoel, dit is een. Ik zeg het is natuurlijk iets voor een andere discussie. We zien hier ook een Republikeinse partij die sterk ontkerstend is, ook onder Donald Trump. De bepaalde thema's, bepaalde manier van denken is anders dan in het verleden. Het is vager, vaag theistischer, minder christelijk dan wat je in het verleden hebt gezien. Trump verkoopt gesigneerde Bijbels. Ja, en dus dat is ook wel een soort vermarkting daarvan. Maar hij blijft, het blijft een belangrijke achterban. En die zijn ook ondanks de teleurstelling ze zullen moeten voelen, vervelen van hen, dat hij niet meer doet om abortus te verbannen. Is hij toch wel hun kandidaat. En ze zullen in grote getale nog wel voor hem blijven stemmen. Ja. En is het dan puur politieke marketing? Of zou het ook kunnen dat hij dat Trump echt denkt dat God wil dat hij het Witte Huis ingaat en dat echt persoonlijke overtuiging is? Hij zegt van sommige mensen noemen dit de voorzienigheid. Hè, dus dat dit is gebeurd. Dus het is een beetje onwennig voor hem en hij denkt niet theologisch in die zin. Dus in die zin moet je niet te veel van hem verwachten op dit punt. Maar ja, kijk, als je bijna doodgaat dan moet het toch wel ook iets met je doen en waar je denkt van ja, ik bedoel. Misschien heeft God mij toch wel voor deze missie gered. Iedereen kijkt reisland uit naar dit weekend. Biden, zaterdag, zondag, zou die de ringhanddoek gaan kunnen gooien. Enkele democraat sprak zich hoorbaar uit. Al eerder al, zoals dit democratische congreslid Jim Himes. This is not about one press conference, one debate, one speech. This is about the presidency of the United States. It's about an apocalyptically powerful individual. And whether the trajectory to the election and the outcome of the election and beyond in the event that Joe Biden were reelected into a job that requires you to deal with the most hideous stuff on the planet. The president doesn't get to answer any easy questions. I mean, a debate with Donald Trump is a walk in the park compared to what happens at 4 a.m. in the White House. Dit zei hij overigens een dag voor de aanslag die op Trump plaatsvond. Hij zegt, ja, het is gewoon het zwaarste ambt ter wereld. Punt, klaar, niet meer geschikt. Is het zwaarste ambt ter wereld? Poeh, vast. Donald Trump werkte minder hard, weet ik nog. Maar ik denk dat je een ontzettend verantwoordelijkheidsgevoel krijgt als je in het Witte Huis zit. En ik denk ook dat het de terechte analyse is dat Biden dit gewoon niet meer goed aankwam. Ik kan me herinneren, ik kan me dat niet herinneren, persoonlijk herinneren, maar ik had het geleerd uit geschiedenisboekjes dat Reagan ook zo'n moment gehad heeft in 1984. Die was tot dan toe de oudste president die ooit in het Witte Huis zat. Had wat slip-ups in zijn eerste debat. Het lijkt wel een beetje op Biden, maar heeft zich toen ijzersterk hersteld. En een hele goede campagne daarna. Die had echt een landslide-overwinning. Maar Biden blijft eigenlijk een beetje die maakt de twijfel. Dat hij toen zei, ik ga niet de jeugd van mijn kandidaat. I will not exploit for political purposes the youth and inexperience of my opponent. Ja. Ja. Toch een heleboel mensen die gewoon niks van politiek weten, die kijken en die denken, nou, dit kan gewoon niet meer. Toch is maar 1 op de 10 zo'n beetje congresleden die dan zegt in eerste instantie die zich ook durft uit te spreken, hè, van de democraten zelf. Is dat opmerkelijk dat gewone mensen eigenlijk veel sneller denken, nou, krijgt mijn creditcard niet meer deze man en iemand anders zegt, nou nee, ik kan wel president van de Verenigde Staten worden hoor. Is dat opmerkelijk? Of is dat hoort dat bij de politiek? Nou ja, je ziet wel gewoon hoe belangrijk het is om. Joe Biden kan nog straffen. En er is ook wel. Dus het heeft ook wel poging gedaan tegen bepaalde congresleden. Om hen toch wel te bestraffen. Zoals Hillary Scolton in Michigan. Hè, dus van. Als jij dan zegt van de president moet dan weg. Dan gaan we jou ook wel niet meenemen in onze democratische strategie. Dus dat is natuurlijk wel een deel daarvan. Dus wat kan de president nog jou doen? Deels heeft het te maken met vormen van politiek. politieke loyaliteit. Die je dan ook wel altijd wil aangeven. Dat je hem niet wil aanvallen. Maar dus je wil. Deels is het natuurlijk wel. Het blijft nog altijd een hele hachelijke onderneming. Wat is nou eigenlijk een alternatief? Die dan eigenlijk wel. Waar je dan eigenlijk zegt van. Nou, daar ga ik voor. Daar ga ik me riskeren om, om daar voor te pleiten. Dus ik denk dat je dat ook wel kan afvragen. Het is net, denk ik, ook wel voor democraten die dan zeggen van hij gaat het niet redden. Dat toch wel de vraag is, maar wat is nou een alternatief? En wat voor nut heeft het nu om, om nu wel luidkeels te zeggen van het moet anders? Gaat hij ermee stoppen? Ik heb altijd beweerd dat hij niet gaat stoppen. Maar we komen dichter bij een kantelmoment waar het best wel mogelijk is. De druk op hem op dit moment is binnen de Kamers heel erg groot. En dus het is denk ik, het is wel in die zin, komt het wel heel erg dichtbij. Er kwam een bericht dat Kamala Harris een vergadering heeft ingelast met belangrijke donateurs van de partij. En dan zei er, iemand die dat duidde. Dat kan op twee dingen duiden. Geruststellen van blijft u Biden steunen, het komt allemaal goed. Maar het kan ook strategie 2 zijn. Ik wil even met u overleggen. Wat denk jij? Nou, het maakt niet uit welke van de twee het is. In beide gevallen zal iedereen gaan piepen dat ze toch vinden dat Biden niet meer kan. Want dat is wat er nu in alle overleggen die achter de schermen gebeuren, gebeurt. En waar ook ontzettend veel uit lekt. Gisteren werd bijvoorbeeld gelekt dat ook Obama zich inmiddels zorgen maakt over de herverkiesbaarheid van Biden. Nou, dat soort dingen worden niet zomaar gezegd, niet zomaar gelekt. Dat is allemaal strategie. Dat is allemaal om te laten zien van hey, wij zien inderdaad geen path to victory meer. Ja, wat ik er straks al zei, het is gewoon onhoudbaar. Als ze met Biden straks in september het tweede debat moeten gaan doen, het ABC-debat, waar hij dan weer tegen Trump staat, en het is ook maar remotely weer zo. En dat zal het zijn, want hij heeft geen gesprek, geen interview, geen tekst uitgesproken sinds het debat die gewoon goed ging. Nee. Ja, dan is het gewoon helemaal voorbij. Hij staat nu al in de peilingen achter. Dat geldt overigens ook voor Kamala Harris. Dan wordt gezegd van nou, als zij het nu overneemt, dan, weet je, dan zal het beter gaan. Nee, dat gaat bij sommige doelgroepen gaat het beter. Maar per saldo blijft het nog steeds heel precair. Zij heeft dan wel de kans om nog een beetje een beeld, een reputatie op te bouwen de komende maanden. Wat zij beter zal kunnen dan Biden dat nu nog kan. Dus ze heeft wel een betere kans. Maar het is gewoon hartstikke ingewikkeld om nu in te grijpen. Ja. Maar ze hebben eigenlijk geen keus. Ze moeten wel, want Biden kan het niet meer. Hij gaat het niet winnen. Maar Biden gaat er wel zelf over. Jelten, kan het ook zijn dat hij gewoon zijn poot stijf houdt en zegt, ja, ik ben gekozen door de Democraten. Ik ga het doen ook. Ja, dat recht heeft hij. Hij is in die voorverkiezingen gekomen als de winnaar. Het was al een lauwe campagne vanzelfsprekend. Er waren geen echt grote tegenstanders. Mm-hmm. Maar de hele conventie is het moment in augustus dat ze hem daadwerkelijk voordragen als presidentskandidaat. En het lijkt mij moeilijk om hem te wippen als hij gewoon zegt nee, ik ga dat doen. Het kan wel, hè. En even voor de duidelijkheid, de reden dat er geen serieuze tegenkandidaten waren, want er vragen veel mensen naar, ja, is omdat dat not done is. Als jij een zittend president hebt die aangeeft dat hij door wil, dan is het not done. Ja, het is en ook op het, en op het moment dat met een democratisch mandaat voor ons zeggen, ja, ga toch niet doen. Ik bedoel, hebben ze zichzelf niet ontzettend in de vingers gesneden? Nee, dat hebben ze ook. Maar op het moment dat hij zei, ik ga door, toen ging het nog redelijk. En nu, zeg maar, het moment dat hij het debatpodium op kwam lopen, was duidelijk, het kan eigenlijk helemaal niet meer. Dus een van de redenen dat je nu een aantal leden van het Huis van Afgevaardigden wel hoort en heel veel nog niet, er is ook gewoon heel veel onzekerheid. Heel veel mensen die continu hebben geroepen, we gaan vol voor Biden, die ook heel veel geld aan hem hebben gegeven, die misschien ook heel veel geld van hem hebben gekregen op allerlei manieren. Je laat dat niet zo makkelijk los. Het is ook een soort van campagnegeld of ja, maar het is ook een soort van ontwenningsfase. Een soort rouwfase, zeg maar, waar je doorheen moet. Maar per saldo komt er aan het eind uit dat ze toch afstand van hem gaan nemen. Is mijn voorspelling. Je hebt een dus natuurlijk wel, als je kijkt van hoe vaak is het eigenlijk in de Amerikaanse geschiedenis gebeurd dat een tegenkandidaat in een partij zit van een zittende president. Is eigenlijk iets dat je bijna niet ziet. Je hebt het bij Ted Kennedy heeft het in 1980 geprobeerd tegen Jimmy Carter. En hij verloor ook aan Jimmy Carter. En Jimmy Carter verloor natuurlijk aan Ronald Reagan. Maar het is wel iets dat je, het is wel, de loyaliteit, de hele bestel van een partij. En dat je eigenlijk trouw blijft aan je leider. En dat je dat niet afvalt. En je dat ook, dat je ziet er ook een. En dat is denk ik ook iets wat je echt moet zien. Er zit een afbreukrisico om Joe Biden te wippen. Dus ook wel een deel van het electoraat zien hem ook niet. Zien hem ook niet gaan. Dus. Maar dan kom ik toch even, Jelle, terug aan het begin van de uitzending. Hebben jullie mij uitgelegd, het schaakbord is gewoon omgegooid. Het is niet alleen op een stuk van het bord is totaal. Dus als het ware moet er een nieuw spel gespeeld gaan worden. Dan zou je toch kunnen zeggen, dit is dan ook wel het momentum, misschien nog het enige momentum, om een andere speler naar voren te schuiven. Ik denk dat die calculatie bij de Democraten inderdaad op dit moment op die manier gemaakt wordt. Ja, absoluut. En bij Amerikaanse verkiezingen is het ontzettend belangrijk dat mensen opkomen dagen bij verkiezingen. Dat is een beetje anders dan dat wij hier in Nederland gewend zijn. Waar we, denk ik, stemmen nog wat. Het wordt ons ook een stuk makkelijker gemaakt, laat ik dat vooropstellen. Dus je moet wel een kandidaat hebben die mensen enthousiasmeert en dat stadium is Biden gewoon volledig gepasseerd. Ja. Ja. Overigens heeft Biden zelf inmiddels nu 3 redenen aangegeven waarom hij op zou stappen. Hij heeft gezegd, als de Lord Almighty zelf het zou zeggen, nou, daar wordt inmiddels al over gegrapt, van Nancy Pelosi heeft het gezegd, dat is de Lord Almighty, weet je, dus ga nou maar. Tweede is, als uit peilingen blijkt dat de verkiezingen met mij onwinbaar zijn, nou, dat blijkt eigenlijk uit peiling na peiling, met name in de swing states, waar die in sommige swing states echt 7 punten achter staat. En de derde, en dat is een hele interessante, een hele grappige, ziekte. Als zijn arts tegen hem zou zeggen dat hij een medische conditie heeft waardoor hij hem adviseert om te stoppen, dan zou hij dus ook overwegen om terug te treden. En een paar uur later meldde hij zich ziek met corona. Ik heb er wel een vraag over, want als Biden zegt, ik kan niet meer de kandidaat zijn, want ik ben niet fit genoeg om na januari door te gaan, kan hij dan wel geloofwaardig door als de huidige president? Nou, dan wordt het moeilijker. Maar dus de zorg is dat je de zorg is dat het een steeds slechtere wordende situatie is. Dus je kan zeggen van, ik denk dat veel mensen zeggen van, ja, ik bedoel, ik kan nog 6 maanden Joe Biden zien als president van de Verenigde Staten. Dat is het probleem niet als zodanig. Maar over 4 jaar. Het kan ook een bevrijding voor hem zijn dat hij misschien nog in 1 keer de energie vindt om wel dingen te gaan doen. Ja, dat is ook wel zo. Maar ik denk dat natuurlijk. Het heeft te maken ook met deze vraag van hoe gaat het over die volgende 4 jaar? En dat is natuurlijk iets waar hij dan eigenlijk ook nooit goed antwoord op geeft. Nou, zeggen jullie, het is buitengewoon ingewikkeld. Het is buitengewoon ingewikkeld wat je weggeeft, wat je terugkrijgt. Even dan in tijdsperspectief. Moet het wel, Jelte, ik kom er eerst bij jou. Moet het wel, bij wijze van spreken, binnen nu en een week gebeuren? Moet het duidelijk worden in nu hele korte tijd, of door of weg? Ja, er is een oude campagne, vuistregel in Amerika, dat de echte politieke campagne begint na Labor Day. Dus dat is in september, als Amerikanen terugkomen van, de meeste Amerikanen nemen hun vakantie dan op. Voor die tijd zou je graag willen, denk ik als democraten, dat het glashelder is wie de nieuwe, als je een nieuwe voortrekker van de partij hebt, wie dat is. Dat die persoon ook een beetje tijd heeft om zich voor te bereiden op de campagne die dan losbarst. Maar dat is nog wel een grote what-if natuurlijk. Want als Biden wel besluit dit weekend om weg te stappen, is het ook nog niet 1, 2, 3 geregeld wie hem opvolgt. En er staan natuurlijk een hele hoop mensen klaar in de coulissen. En Kamala Harris is een beetje. Is dat Harris of wordt dan ook nog wel geëlleboogd tussen andere kandidaten? Ik verwacht wel dat het geëlleboogd gaat worden. Ja, vanzelfsprekend. Het nieuws van vandaag was dat Mark Halperin, die doorgaans goed ingevoerd is, die had gezegd, dat het meest recente wat hij had gehoord was dat dan wellicht zondag al Biden op zou stappen en dat hij wel zou blijven als president, maar dus niet meer als kandidaat. Dat hij niet Kamala Harris zou endorsen, zeg maar, als zijn voorkeurskandidaat, maar dat er een soort mini-primary zou komen met 3 à 4 kandidaten, al dan niet met Kamala Harris, zodat de Democraten een keus zouden hebben. Want ze zeggen altijd, Democrats fall in love, Republicans fall in line. En ze willen nu weer in love met iemand vallen, zodat ze niet weer iemand, een kandidaat krijgen opgedrongen die ze niet willen. In welke mate dit gaat lukken, is maar de vraag. Want er zijn best wel veel Democraten, gouverneurs, senatoren, die dat willen. Dat zijn er meer dan 3 à 4. Maar als ze het doen, dan zouden ze het echt inderdaad op hele korte termijn moeten doen. Want bijvoorbeeld een paar dagen na de Democratische Conventie, half augustus, zijn bijvoorbeeld al allerlei filing deadlines voor het aanmelden van je presidentskandidaat, bijvoorbeeld in Ohio. En waarschijnlijk komt gewoon dat niet wel meer meedoen. Qua precies, maar, en dat zou waarschijnlijk wel goed komen, maar dat gaat een enorme veldslag op juridisch gebied opleveren, want de Republikeinen gaan zich daar vol op storten. Yep. En dat is allemaal energie die verloren gaat aan het promoten van je eigen kandidaat. En je wilt dat juist je eigen kandidaat op de conventie wordt gepresenteerd, want het is een crisismoment. En in crisis, wat er gebeurt aan de beginfase van een crisis, is dat alle informatie die je zendt wordt klakkeloos overgenomen door de media. Want iedereen wil als eerste zijn, iedereen wil informatie hebben. Dus dat is het moment waarop je alles kunt zeggen over jouw kandidaat en dat het nog wordt overgenomen. Daarna wordt dat moeilijker. Dus het is een gouden kans voor ze om het dan te doen. Het is een 7 augustus, is eigenlijk de eerste deadline, Ohio, inderdaad. Dus waar alle namen op het stembiljet moeten zijn. Dus dan is het gedoe om dat te veranderen. Dus dan zet je dan, om het allemaal netjes te kunnen doen zonder veel gedoe, dan moet je het eigenlijk dan al hebben afgerond. Het kan daarna, ik bedoel, die is ook een vice-presidentiële kandidaat die na de conventie zich heeft teruggetrokken voor medische redenen. Thomas Eagleton in 72. Maar dat is een hele lange tijd geleden. En een soort open convention of een open primary, zo laat in het seizoen. Nou, dat hebben we gewoon decennia niet meer gezien. Erbij, heerlijk. En als we dan even uitzoomen. Amerika wordt eigenlijk al 8 jaar in de greep gehouden door deze strijd tussen twee toch bejaarde mannen, Joe Biden en Donald Trump. Stel, Biden wordt vervangen, halen dan heel veel Amerikanen opgelucht adem van hè, eindelijk iemand anders? Of is het ook een beetje de Nederlandse blik van buiten die dat veronderstelt? Ook veel. Men is daar wel zeker. Ik bedoel, men zou opgelucht zijn. Ik denk dat een groot deel van Amerika zou er wel erg blij mee zijn. Maar je moet even denken ook van, als je kijkt naar dat Joe Biden niet verder weggezakt is dan wat hij heeft weggezakt. En men rekende, de mensen die de weddenschappen, de betting doen, die zeggen, heeft nogal 20% kans. Dat was groter dan dan Donald Trump gaven 8 jaar geleden. Dat heeft wel deels te maken met de gepolariseerde landschap. Dus dat mensen zullen gewoon, Republikeinen zullen zeggen, nou, ze gaan niet voor een democraat stemmen omdat die ineens 30 of 40 jaar jonger is. Mensen hebben gezegd, al ligt Joe Biden dood op de grond, ik stem nog steeds op hem. Ja. Want het is namelijk democraten versus republikeinen. Dus het grootste deel stemt helemaal niet op Biden, maar stemt tegen Trump. Maar dat, ja, dat is, als je dat zegt, sorry, je had gegeven. Nou ja, dat is een goed punt, denk ik. Want Trump heeft wel echt een max aan wat hij aan stemmen binnenhaalt. Hij heeft 2 keer de presidentschap gewonnen. 1 keer met, wat is het, 46,8% van de stemmen. Ja. En 1 keertje verloren met 46,2%. Dus hij heeft dan wel een soort van plafond wat hij haalt. En dat, maar dat als gaat jullie dat zeggen, dan zeg je eigenlijk, nou ja, dan iemand stemmen democraten. Hè? Dus dan komt er een nieuwe kandidaat. Dan zou toch de kunst zijn om juist net die groep daar ergens tussenin. En dan zou het toch zomaar eens kunnen zijn dat een veel jonger iemand met een veel frisser gezicht. Zeker. Of denken dat die daar, ja, maar daar een grote ligt, stap. Ja, maar daar ligt juist dus de kans, een enorme kans dan. Ja, nee. Dat is juist de kans. Want wat ik er straks al zei, die double haters, die mensen die dus twijfelen op wie ze gaan stemmen, maar die eigenlijk niet op Biden willen stemmen en niet op Trump willen stemmen omdat ze die te oud en te raar vinden. Ja, die stemmen graag op een jongere kandidaat. Maar zeggen jullie dan, want dat hoor ik ook een beetje, Kamala Harris is misschien niet die kandidaat? Ze heeft nooit sterke peilingen gehad. En dat blijft het geval. Maar natuurlijk een van de redenen waarom het ook wel moeilijk is en waarom Joe Biden ook wel zo lang in het zadel heeft gezeten, is dat Kamala Harris is wel de leidende kandidaat. Ze is een zwarte vrouw. Ze is ook geselecteerd daarvoor. Als je haar passeert in een partij, ja, die zegt van wij willen een inclusieve partij zijn, dan heb je ook een probleem. Dus stel je voor dat een witte kandidaat, een witte man, maar misschien ook een witte vrouw, die dan haar voorbij gaat. Dus dat is wel ook weer een risico voor wie dan op de democratische kandidaat gaat stemmen. Enthousiasme kan ontbreken bij een hele belangrijke achterban van de democraten. Dus dat is wel een risico. Maar dan hoor ik ook nog dat de democraten een commissie hebben in het leven geroepen om een snelle online stemmingsmethode. Is dat een teken aan de wand? Nee, er zijn heel veel tekens aan de wand en allerlei procedures die in gang zijn gezet om potentieel de nominatie uit te stellen, zo lang mogelijk te rekken, voor het geval er scenario's komen waarin Weet je, die ruimte wordt wel vrijgemaakt, maar er is gewoon nog niks zeker. Weet je, dat is het lastige. Nou, hadden we het aan het begin van dit uur over dat er wel discussies worden gevoerd over bijvoorbeeld het Hoge Rechtshof en hoe belangrijk dat moet zijn. Worden er eigenlijk ook wel eens discussies gevoerd over hoe belangrijk de president is in Amerika en over de manier waarop die gekozen wordt bijvoorbeeld? Of is dat een traditie en gaat dat tot in lengte van jaren zo door? Nee, ik denk zeker in de 21ste eeuw. We hebben natuurlijk een paar keer meegemaakt dat die verkiezingen eigenlijk helemaal mislukt, om het maar zo te zeggen. Waarbij degene in 2000 heel lang onduidelijk was wie president was. Met Al Gore tegen Bush. Ja, dat mensen president worden die niet de meerderheid van de stemmen achter zich hebben, maar dan wel weer in de juiste plekken de meerderheid van de stemmen hebben gehaald. Ja, volgens mij kun je dat is ontzettend lastig uit te leggen. Als ik dat mijn studenten uit moet leggen, dan weten ze het vaak wel. Want het is vaak in het nieuws geweest, maar het is ontzettend lastig. Is dat voor Nederlanders moeilijk te snappen? Of denken de Amerikanen ook wel eens van, hebben we dat wel goed geregeld? Nou, dat is verdeeld. Hè? Dus ik bedoel, er zijn ook wel mensen die hebben gezegd van... je zou kunnen zeggen, want het heeft te maken met een combinatie van kleine staten die eigenlijk te veel macht hebben. Ja. Nou, in het verleden hadden democraten er net zo voor veel voordeel aan als de republikeinen gemiddeld. Dat is inmiddels niet meer het geval. De Republikeinen zijn eigenlijk, die halen er alleen maar voordeel uit. En die hebben natuurlijk absoluut geen zin om het bestel te veranderen. Voor die reden al niet. Maar er zijn wel mensen die waarachtig echt geloven in een federaal bestel. Elke staat is een aparte staat en zo moet je het ook gaan tellen. En de rol van geld is hier nog wat onderbelicht. Want de campaign finance laws, dus de campagnefinanciering, dat is ook, komt ook elke 4 jaar terug dat eigenlijk anders zou moeten. En elke 4 jaar worden daar voorstellen voor gedaan waar niks van terecht komt. Anders dan dat het steeds makkelijker wordt om geld te geven aan campagnes. Dus een aantal jaar geleden is er gezegd dat eigenlijk bedrijven ook mensen zijn. En die hebben dus ook freedom of speech. En die mogen dus zoveel doneren als ze willen. Elon Musk heeft deze week zich achter Donald Trump geschaard en gezegd dat hij 150 miljoen aan Trump geeft. Per week, geloof ik toch? Nou, maar het is gewoon een enorme bak geld. Ik bedoel, er gaan echt miljarden om in die presidentscampagnes. En de macht van het getal speelt dan ook echt wel een rol. Ik ga toch nog even een rondje maken bij jullie. Wie wordt de president, kandidaat van de Democraten? Ik wil het nu toch even weten. Wie wordt het? Nou ja, kijk, ik denk dat we weten het niet en het kan wel vreemd en gek lopen. Maar mijn voorspelling zou zijn Kamala Harris. Oké, Jelte. Ja, ik voorspel liever niet, maar dat moet blijkbaar. Nee, niks moet, maar doe je het niet. Ik heb geen idee. Geen idee? Ja, ik vind het lastig. Ik heb van de week al eens gegrapt. We hebben 3 Amerika-deskundigen uitgenodigd. Ja. Hadden ze mij gezien. Nee, ik heb al eens gegrapt dat ze eigenlijk Anthony Blinken het zouden moeten maken. Minister van Buitenlandse Zaken. Want dat is een soort dik schoof die niemand verwacht en die bij iedereen wel een soort van goed ligt. Maar dat gaat niet gebeuren in Amerika. Nee. Hey, de namen die het meest genoemd zijn Gretchen Whitmer, Shapiro. Kamala Harris, Gavin Newsom. Ja, nou ja, ik denk dus één uit die 4, 5 namen die heel veel genoemd worden. En dan denk ik nog steeds dat Kamala Harris om tal van redenen het meeste kans maakt. James zei dat net al goed, denk ik. We kunnen iedere week een nieuwsforum over Amerika maken. Elke dag, joh. We hebben deze week ervoor gekozen. Is dit een week die we ons in november nog gaan herinneren? Of is het dan ook weer een van de vele Amerikaanse campagneweek? Ja, dit was denk ik... Dit was wel een week. Wel een week. Zo niet voorbij ook. Ja. Dat is waar. Dit weekend, dan gaat Biden misschien wel wat bekend maken. Gaan we dan natuurlijk of niet. Ook op deze zender horen. Ja. Dank dat jullie deze week in ieder geval wilden samenvatten voor ons. Bestuurskundige en Amerika-expert Kirsten Verdeel werkt ook voor de Democratische campagne in het verleden. James Kennedy is historicus en Jelte Olthoff is docent Amerika-studies. Dank jullie wel voor jullie komst. We gaan nog een uurtje verder zonder Amerika, maar wel met Langs de Lijn en Omstreken. Graag tot zo. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Europe cannot control dictators and demagogues across the world. But it can choose to protect its own democracy. Journalist Romana Abels over de herverkiezing van Ursula von der Leyen. In de nieuwe kinderfilm Superkrachten voor je hoofd leren kinderen hun angsten overwinnen. En mijn superkracht is dat ik durf te zeggen hoe ik me echt voel. Echtpaar en makers Wouter de Jong en Elise Schaap komen langs. En recensent Jeroen Vullings bespreekt de boeken. Ik wist het ook niet. Ik heb het geleerd uit dit boek. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. KPN heeft weer een weekenddeal.

Zelf kiezen wat er met korting op de barbecue gaat? Zo kan het ook. En dus in de actie bij Coop. Alle barbecue, vis, vlees en vega varianten. Nu 3 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Coop of Coop.nl. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliquemuseum.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een iPad met meer features, meer fun bij een nieuw 2-jarig internet- en tv-abonnement. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. En wacht niet te lang, want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is zo voorbij. Fijn weekend! Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een iGo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. De KPM Weekenddeal is er ook voor ondernemers. Kijk op kpn.com/weekenddeal. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Bijna 5 minuten over 10, uurtje langs de lijn en omstreken nog met van alles. Bijvoorbeeld ook sport, want Max Verstappen is er niet in geslaagd in de kwalificatie. De snelste tijd maar als vrije training neer te zetten voor de Grand Prix van Hongarije. Hoort het zo. En honderden vakantievluchten werden vandaag geschrapt vanwege die wereldwijde computerstoring. En nu, aan het einde van de avond, maakt de reisbranche de balans op. En het is nog een weekje, maar de eerste Nederlandse sporters zijn gearriveerd in het Olympisch dorp in Parijs. We gaan het allemaal bespreken, maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws. Ja, de 19e etappe van de Ronde van Frankrijk is gewonnen door... Ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar het is de man die bijna de hele Tour al in het geel rijdt. Tadej Pogacar. Wat is er te doen aan Tadej Pogacar? Nou, niets. Helemaal niets. Want hij is de allerbeste in deze Ronde van Frankrijk. Alle twijfels nadat hij ook de Giro won. Hij zou vermoeid raken in de laatste week. Wel nee, hij is de allerbeste. Hij is de allerbeste, pakt dus een 4e overwinning, ritoverwinning. Deze Tour staat in het algemeen klassement nu meer dan 5 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Was er nog ander nieuws? Jawel, Richard Carapaz pakte vandaag veel bergpunten en rijdt morgen in de bolletrui. En wielrenster Charlotte Kool heeft de 2e etappe in de Baloise Ladies Tour gewonnen. Kool was in de straten van Zulte de snelste in de sprint. Lorena Wiebes werd 8e, maar behoudt wel de leiding in het algemeen klassement. Shorttrackster Yara van Kerkhoff stopt ermee. De 34-jarige van Kerkhoff was vooral succesvol met meerdere aflossingsploegen, won onder meer goud, zilver en brons op de Olympische Spelen en was de eerste Nederlandse individuele shorttrackster die ooit een Olympische medaille haalde. We horen haar zo. Raymond Sluiter is niet langer de coach van tennister Elina Svitolina, de nummer 3 van de wereld. Maar waarom ze uit elkaar gaan is niet duidelijk. Op Instagram bedankt Svitolina Sluiter voor de samenwerking. Naar mijn mening is hij een van de beste coaches op de Tour. Ik zal hem altijd dankbaar zijn voor wat we samen hebben bereikt, schrijft Svitolina. De Nederlandse honkballers zijn uiteindelijk als derde geëindigd bij de honkbalweek Haarlem. In de strijd om het brons werd vanmiddag Taiwan met 4-0 verslagen. En voetballer Xavi Simons zou volgens Franse en Duitse media in beeld zijn bij Bayern München. De Franse sportkrant L'Équipe schrijft dat Bayern zelfs bereid zou zijn om €90 miljoen te betalen aan PSG voor dus de 21-jarige Oranje International, die nu nog op huurbasis bij Leipzig speelt. We hoorden het net ook al in het nieuws. Vanavond strandde er een jonge bultrug op Terschelling. De bultrug zwom daar al een tijdje rond, terwijl die daar dus helemaal niet thuis hoort. En we gaan erover praten met Annemarie van den Berg, directeur van SOS Dolfijn, die betrokken is bij de reddingsactie. Annemarie, goedenavond. Goedenavond. En ja, de vraag is nu natuurlijk als eerste, hoe staat het ervoor nu? Waar is hij? Hoe gaat het? Nou, toen wij het dier hebben achtergelaten vanavond, hebben we het dier terug op open zee gekregen. Dus toen wij weggingen, was het dier eigenlijk weer bij de Noordzee. En ja, nu is het natuurlijk hoop op een goede afloop. Maar ja, of dat gaat lukken, dat weet ik nog niet. Eerst eens even, dan, voor we nog naar die mogelijke goede afloop gaan. Hoe krijg je zo'n dier weer in die water? Wat doen jullie? Hoe gaat dat? Nou, de melding kwam tegen 4 kwam de melding bij de kustwacht binnen. Eind van de ochtend kregen wij al een belletje van de kustwacht dat de bultrug opnieuw in dat gebied zwom. En ja, een bultrug in de Waddenzee, daar word ik wel een beetje zenuwachtig van. Want daar heb je dus zoveel ondiepe stukken waar een dier kan stranden. En dat is dus wat gebeurd is. Eind van de middag, daar lag hij dus op een zandplaat. Het was toen opkomend tij, dat was ons geluk. Dus de KNRM, Ameland en Terschelling waren snel te plaatsen. Hebben gelijk op ons verzoek het dier nat gehouden. Dus met een pomp water op het dier gespoten, zodat het dier niet zou verbranden in de felle zon. En met het opkomende tij kwam er dus weer genoeg water onder de bultrug om hem weer in beweging te krijgen. En eigenlijk hebben we daarna dus met meerdere boten een soort U om het dier gevormd, dus achter en aan de zijkanten, zodat die nog maar één kant opkwam. En dat was vooruit richting open zee. En kun je de bultrug dan ook goed observeren of bijvoorbeeld zien wat de conditie, of kun je daar een inschatting van maken? Nou, de conditie, daar kon ik van de week al een inschatting van maken toen het dier bij de Engelmansplaat was gezien. En toen maakte ik me al zorgen, want het dier zag er mager uit met een slechte huid. En nu is daar een stranding bovenop gekomen, waardoor het dier ook gewond is geraakt. Maar goed, het zijn walvissen. We hebben meerdere dingen met deze dieren meegemaakt. En ze zijn gewoon bikkelhard. De natuur is bikkelhard. Dus ja, als het dier een kans heeft, dan heeft hij dat nu op open zee. En ja, hoe dat afloopt, dat kan ik niet garanderen. Het kan zijn dat hij er morgen weer ligt ergens. En het kan zijn dat hij, dat we hem nooit weer zien. Bultruggen horen natuurlijk niet in de Waddenzee. Hoe is hij daar terechtgekomen? Ja, bultruggen komen eigenlijk sinds deze eeuw in de Noordzee voor. Dus we zien ze steeds vaker in de Noordzee. En dat komt misschien omdat het beter gaat met de populaties bultruggen. Er zijn er veel meer. Maar we zien ze gewoon zeker de laatste jaren eigenlijk jaarlijks in de Noordzee. En soms, bultruggen zijn heel avontuurlijk, kunnen goed in ondiep water. Dus we zien ze ook wel eens in havens, rivieren opzwemmen. Zij doen gewoon af en toe een beetje gekke dingen. Maar de Waddenzee is echt geen plek voor een bultrug. En omdat het dus te ondiep is? Ja, het is hartstikke ondiep. En nogmaals, bultruggen redden zich goed in ondiep water. Maar dit dier had ook tijdens het terugzetten, waren er gebieden dat het dier 1, 2 meter water onder zich had. Ja, dat is voor een walvis van 10 meter met een omvang van bijna hetzelfde als de diepte. Ja, daar lig je zo weer vast. Maar is het dan ook in die zin eigenlijk al een zwakker beest dat hij niet meer de inschatting kan maken dat hij daar eigenlijk niet moet zijn? Nou, dat zou kunnen. Maar we weten zo weinig over bultruggen in Nederlandse wateren, omdat het vooral heel nieuw is. En ja, in die Waddenzee, het zou natuurlijk kunnen. Ik zie een dier wat niet in optimale conditie is. Maar ja, ook daar, zij eten kleine vis. En ook daar zit natuurlijk vis. Mm-hmm. En stel, hij ligt er morgen weer. Gaan jullie dan weer een reddingspoging doen? Of is dan ook daar het moment dat jullie denken, ja, dit beest moeten we maar opgeven? Ja, eigenlijk moet je het zo zien bij walvissen in nood. Op het moment dat het dier gestrand is, gaan we de opties die we hebben afvinken. Dat zijn er eigenlijk altijd 4. Opvang, niets doen, laten inslapen of terug naar zee helpen. Opvang is natuurlijk niet mogelijk. Een bultrug van 10 meter, die past niet hier in onze bassins. Niets doen vonden we ook geen optie. Maar dier bijvoorbeeld laten inslapen kan ook niet op een zandplaat in de Waddenzee met opkomend tij. Dus in dit geval hebben we ervoor gekozen, het dier gaat terug naar open zee. Daar gaan we nu voor. Ligt het dier morgen weer ergens? Ja, dan weet je dus dat dat niet succesvol is. Dus dat dier kan zich dan niet redden en kan je niet terug blijven brengen naar zee. Oké, nou, dan hopen we het beste voor die bultrug. Dankjewel dat je ons even bij wilde praten. De directeur van SOS Dolfijn, Annemarie van den Berg. Gaan we naar shorttrackster Jaren van Kerkhof, die een punt achter haar sportcarrière zet. Jarenlang was zij onderdeel van de succesvolle shorttrackploeg en zag ze het shorttrack tijdens haar loopbaan uitgroeien van ondergeschoven kind tot volwaardige topsport. Van Kerkhof won veel medailles, ook veel met aflossingsploegen en ook individueel. Totaal won Van Kerkhof in 15 jaar 23 medailles op WK's, EK's en Olympische Spelen. Aan verslaggever Angelo ter Wiel legt Van Kerkhof uit waarom ze besloten heeft om te gaan stoppen. Ik heb 15 jaar lang fulltime geshorttrackt. Ik deed daar natuurlijk alles voor en ja, ik heb super mooie momenten beleefd. En dat zou ik niet willen missen, want dat is het allermooiste wat er is. Maar ja, je moet er zoveel voor doen. Je bent 6 dagen in de week aan het trainen, je bent continu moe. Ja, ik heb denk ik behoefte aan wat meer tijd voor de mensen om me heen en om ook nieuwe dingen te ontdekken. 15 jaar topsport. Het begon klein, shorttrack. Ja. Het is uitgegroeid tot een gigantisch succes. En jij hebt daar deel van uitgemaakt. Ja. Wat is je hoogtepunt? Ja, ik ben super trots op dat ik dat heb mee mogen maken. Sowieso vind ik het een heel bijzonder proces geweest. Dat we van, we konden echt Korea of Canada niet verslaan. En nu kijken zij naar ons van wat gaan we eraan doen om die Nederlanders te verslaan. Dus ik vind het heel gaaf dat ik dat hele proces heb mogen meemaken. En ja, ik denk een hoogtepunt is ook heel moeilijk om te noemen. Maar ja, de Olympische medailles zijn natuurlijk... Ja, dat staat wel bovenaan. Ze is tweede. Choi wordt eruit gehaald. Ik zeg je toch, er komt een penalty. Zilver voor Yara van Kerkhof. Penalty Choi, die gaat eruit. Het is zilver. Ja, de eerste Nederlandse vrouw die voor het shorttrack een Olympische medaille won. Ja, dat is natuurlijk echt super bijzonder. En dat is wel iets waar ik met heel erg veel trots naar terugkijk. En toch is het gek, maar... De bronzen medaille met het gouden randje. Nederland wint de B-finale. In de A-finale staan er 2 met een rood kruis achter de naam. En de Nederlandse meiden Van Ruiven, Van Kerkhof, Schulting en Termors pakken brons in Gangneung. Die is denk ik het speciaalst. Ja, ik denk dus dat ik misschien het meest trots ben op mijn individuele medaille. Maar het meest blij met de teammedaille op de relay. Want daar kan je het met je team delen. En ja, er is natuurlijk niks mooier dan zo'n succes te delen. En daarnaast is die bronzen medaille met Lara is natuurlijk, door wat er met Lara gebeurd is, heeft hij wel heel veel meer extra waarde gekregen. Ja, Lara was en is eigenlijk nog steeds. Ja, heel triest natuurlijk dat dat gebeurd is. En het is echt een maatje die je verliest. En we waren op dat moment op trainingskamp in Font-Romeu. Dus we hebben het ook nog met het team heel hecht samen beleefd en elkaar er doorheen gesleept. Dat heel mooi is, maar natuurlijk, dat is... Ja, dat is iets wat gewoon heel heftig is. Ja. Met in de pocket ook nog goud in Ahoy. Bomvol Ahoy. En komt hier dan de wereldtitel van Nederland in de laatste ronde zitten we hier. Jawel, nu is het raak. Sandra Velsenboer, Yara van Kerkhof, Michelle Velsenboer en Selma Poutsma. 10.000 man in Ahoy staan op de banken. De koning is blij. Nederland heeft de eerste wereldtitel binnen. Dat is... Eigenlijk, als je terugkijkt, is dat de afsluiting van je carrière geworden. Ja, klopt. En daar ben ik denk ik ook heel blij mee en trots op. We hebben die Olympische titel natuurlijk gewonnen in Beijing tijdens coronatijd. Dus er zat bijna niemand op de tribune. Familie en vrienden konden er niet zijn. De medaille is supermooi, maar de beleving was gewoon niet zoals je eigenlijk hoopt. En ik vind het heel mooi dat we dan in Ahoy, waar het hele stadion echt voor ons was... dat we daar dan nog goud hebben mogen winnen en dan toch nog een keer dat ik dan toch nog een keer die beleving heb mee mogen maken. Quite some time. As I stumble in the field, I stand my ground and draw a line. I'm tired of being the one who runs and hides. No, I'll be here by your side. Let it out, can you try to feel it? Let me in and I will try to feel a little more than before. And tonight, if you're a little down, then so am I, side by side. make it to the morning light. It's alright if you're a little down, then so am I. Side by side, side by side, we'll make it to the morning light. A step at a time, in the blink of an eye. We'll let the moment live and let the moment die. It could break our hearts, but if falling apart can help us feel, come on, let it hurt and let it heal. I'll be here by your side. Let it out, can you try the feeling? Just let me in and I will try to feel a little more than before. And tonight, if you're a little down and so am I, side by side, we'll make it to the morning light. It's alright if you're a little down and so am I, side by side. Tonight, if you're a little down, then so am I, side by side. We'll make it to the morning light. It's alright if you're a little down, then so am I, side by side, side by side. Tonight, if you're a little down, then so am I, side by side, side by side, we'll make it to the morning light. Tonight van Sonje. Op de Hungaroring hebben de Formule 1-coureurs de eerste twee vrije trainingen van de Grand Prix van Hongarije verreden. Onze Formule 1-verslaggever Louis Dekker is er het hele weekend bij. En dus hebben wij iedere dag een belafspraak. Louis, goedenavond. In de eerste vrije training was Carlos Sainz de snelste. En Lando Norris zet in de tweede training de snelste tijd neer. Is dat belangrijk? Doet dat ertoe? Nou, het geeft altijd een beetje kou aan het begin van het weekend als alles op rolletjes loopt. Alleen, scoreborden zeggen niet zo verschrikkelijk veel op de vrijdag. Eigenlijk kun je maar één conclusie. Dat je vertrouwen aan het begin van het weekend als alles op rolletjes zit. En dat we in een situatie zitten in de Formule 1 die best wel luxe is. Dat er 8 coureurs denken, minstens 8, 4 teams, dat ze deze race kunnen gaan winnen. Red Bull Racing met Verstappen en Perez. Ferrari, McLaren, Mercedes, allemaal heel dicht bij elkaar. En dat is natuurlijk wel een luxe. Mm-hmm. Na jaren van Mercedes-dominantie en jaren van Verstappen-dominantie... Zijn er ineens heel veel kanshebbers en dan op een circuit waar de rondetijden dicht bij elkaar liggen... mag iedereen dan op vrijdagavond nog dromen van mooie dingen. Ja, en Louis, we hadden het er gisteren over dat Verstappen vooraf zei... dat dit weekend cruciaal wordt, omdat hij natuurlijk wat mindere races heeft gehad. Hij heeft ook wat upgrades gehad aan zijn auto. Hoe staan de gezichten bij Red Bull na deze trainingsdag? Ja, het is altijd moeilijk, want je moet je baseren op de formele uitspraken... en de persberichten, et cetera. En dan ook een beetje kijken hoe de ogen staan en of er vrolijk gekeken wordt. Het enige wat ik voorzichtig durf te zeggen is dat ze tevreden waren over deze dag. En die updates en die upgrades, om al die tovertaal er maar bij te halen... die zijn aanzienlijk, want heel vaak is het zo bij... Nieuwe dingen op de auto, dat ze er wel zijn, maar dat je ze niet ziet. Dat ze onder de kap zitten of onder de vloer of op de vloer. Dat belangrijke dingen zie je vaak niet. Maar Nu was met het blote oog zichtbaar dat bij Verstappen en bij Perez echt dingen zijn bijgeschaafd. Letterlijk en figuurlijk. En ze zijn op dit moment zowel hier in Hongarije, maar ook op het hoofdkwartier in Engeland, Milton Keynes, aan het kijken of alles werkt zoals ze hoopten. Want uiteraard, dit is allemaal al gesimuleerd. Maar de praktijk moet, zoals dat chic heet, correleren met wat ze in de fabriek hebben berekend. Maar de eerste reactie bij Red Bull is positief. Solide dag. Vlekkeloze dag. En misschien de beste graadmeter Sergio Perez, de geplaagde Mexicaan, de teamgenoot van Verstappen. Die zei na vandaag, meteen na het uitstappen, eigenlijk heb ik me in geen maanden zo lekker gevoeld in de auto. En dat is misschien wel de belangrijkste conclusie van de dag. Dat Perez weer een klein beetje vertrouwen heeft. Maar dat moet hij dan morgen wel waarmaken, want morgen gaat het er echt om. Je gebruikt het woord bijgeschaafd. Dat gebeurde met de Ferrari van Charles Leclerc ook. Die werd ook bijgeschaafd, want in de tweede vrije training raakte hij de muur. Dat was allemaal te zien bij Formule 1 TV. Oh, big moment off the road. He just set the personal best in sector one. But Charles Leclerc in sector two has gone off at huge speed at turn four. And that would have been at enormous speed for the Ferrari driver. Well, he's special. Well, we are left. Ja, ik raakte de muur met mijn linkerachterkant, zei hij nog even. Louis, die Leclerc die won toen in Monaco. Toen dacht iedereen, nou hè, die zijn er weer. Maar eigenlijk gaat er sindsdien weer, lijkt een beetje op vorig seizoen. Er gaat van alles mis, hè? Ja, en bijgeschaafd is bij deze schuiver wel echt de allermooiste manier om het te verwoorden per ongeluk. Want inderdaad, hij maakte een pirouette, schaafde één kant helemaal kapot, de andere kant nog ongeschonden. Maar misschien de grootste deuk zit niet eens in de Ferrari, maar wel in het zelfvertrouwen van Leclerc. Wat toch onbegrijpelijk is, want de man heeft jarenlang pech gehad in Monaco, zijn thuishaven. Eindelijk wint hij dan dit jaar zijn thuisrace. En dan denk je, er valt iets van zijn schouders. En ik weet niet wat er van zijn schouders is gevallen, maar sinds Monaco gaat het niet meer bij Charles Leclerc. En wij zeggen altijd, al maandenlang, goh, wat heeft die teamgenoot van Verstappen het moeilijk. Maar inmiddels is er nog eentje, want Leclerc, nog niet zo heel lang geleden de nummer 2 in het WK, zakt enorm, enorm weg. En loopt ook niet als een geslagen hond in de paddock. Hij laat zich steeds weer op, maar na één dag is hij het weer kwijt. En nu moet hij morgen weer herstellen en dat kan hij misschien wel. Maar het gebeurt hem te vaak. Ja. En vroeger zei hij dan op de radio, I am stupid, I am stupid. Daar is hij mee gestopt. Maar vandaag dekte het aardig de lading. Weer een fout van Leclerc. Hij maakt er veel te veel. Want dit is niet zijn tweede seizoen, hè, bij Ferrari. Dan even toch het weer. Want het wordt hier lekker warm morgen. Maar het wordt in Hongarije volgens mij nog warmer. Kan het toch zo warm worden dat het invloed heeft op de race? Ja, zeker. Zeker. Het enige positieve voor de teams is dat ze het kunnen trainen. Want het is niet zo dat die warmte hier uit de lucht komt vallen. Die gaat ook niet zomaar weg. Die komt niet zomaar. Het is hier de hele week al zo. Er is natuurlijk een factor. Blijft het droog of wordt het nat? En als het nat wordt, wordt het ook meteen heel erg nat. Maar misschien het meest indrukwekkende getal van vandaag. Kijk, ik kan klagen over 3 keer douchen per dag. Dat is nog het minste wat je moet doen. Heel veel kleding, jasje erdoor op een dag. En wij zijn nog niet eens de sporters. Wij zitten gewoon te tikken. En als je zin hebt in koffie, pak je een airco erbij en kom je weer een beetje tot rust. Maar coureurs en monteurs, et cetera, staan de hele dag in die brandende hitte. Het publiek trouwens ook. Heel veel tribunes zonder dak. Je gaat medelijden met iedereen die hier op de tribune zit. Je gaat er medelijden mee krijgen. Maar veel belangrijke invloed op de race. Ik hoef maar één ding te zeggen. De temperatuur van het asfalt vandaag, 60 graden. Ah. Dat is in geen jaren voorgekomen. En ik weet ook niet of de Pirelli's dat heel erg leuk gaan vinden zondag. En die temperatuur, het gaat een heel klein beetje naar beneden. Het was hier vandaag geloof ik 34, 35, 36. Overigens voelt het als 50 hoor. Maar het gaat een paar graden naar beneden. En dat zullen ze bij de Italiaanse bandenleverancier in de Formule 1 niet heel erg vervelend vinden. Dat er een paar graden vanaf gaan. Want Louis, wat doet dat hele hete asfalt met die banden en met die auto's? Nou, dat kun je je voorstellen. Je kunt er bijna een ei op bakken. Dus leg daar een band op. En die banden hebben het zwaar, die slijden sneller. En dat schuurt en dat knettert natuurlijk. Ik zeg het niet helemaal goed, maar het is zo heet dat er weinig fantasie voor nodig is om te denken, als je een remfout maakt op 60 graden, dan gaat er wel een heel stuk van die banden af. Bij wijze van spreken, zeg ik dan. Maar het is een uitdaging. Juist omdat dit niet te trainen is. We hebben wel temperaturen gehad van het asfalt van een graad of 57. Maar van 57 naar 60 Het lijkt maar 3 graden, maar het zijn wel 3 graden erbovenop op een temperatuur die al akelig hoog is. Dus daar is wel wat zorg over of dat allemaal wel goed gaat. En andere zorg is, was er vandaag in ziekenhuizen, vliegvelden, vervoersbedrijven, alles werd door een computerstoring lam gelegd. Volgens mij gebruiken die Formule 1-auto's ook nog wel. Waren er ook die de verkeerde kant op gingen rijden bij jullie? Of er gewoon mee ophielden? Nee, dat nog net niet. Ik denk als het zelfsturende auto's waren geweest, dan weer wel. Maar we hebben allemaal wel even... Je mag natuurlijk helemaal niet lachen bij zoveel ellende, maar... Het bedrijf waar we de hele dag al het nieuws door volgen heet CrowdStrike. Ik denk dat heel Nederland niet wist wat het bedrijf deed, maar nu weten we het wel. En CrowdStrike staat nogal prominent in de Formule 1. Sponsort de safety car, ook dat nog. Want ja, internetbeveiliging, computerbeveiliging, safety car, CrowdStrike. Het is natuurlijk heel makkelijk aan elkaar te koppelen. Dus dat was al een vervelende bijkomstigheid dat ze de safety car sponsoren. Maar ze zijn ook een van de grote sponsors van Mercedes. En werkelijk waar, toen dat team... de baan opging en bij de pitmuur heb je dan de belangrijkste koppen. Die zetten hun computer aan en die kregen een blauw scherm. En ja, daar gingen de fotografen natuurlijk helemaal op los. Het team van Mercedes, gesponsord door CrowdStrike, had een blauw scherm van Microsoft te pakken. Dus dat was de meest bijzondere foto die vandaag gemaakt is. Ik denk niet dat er heel veel problemen door veroorzaakt zijn. Maar je ziet wel in één klap hoe kwetsbaar, niet alleen de wereld, maar ook gewoon... zo'n toonaangevende sport als Formule 1, waar het gaat om details en technologie en high-tech. Ja, bij dit soort dingen zijn ze ook de klos. Louis, dank je wel. Voorzichtig met oversteken daar als je weer terug gaat naar je hotel. Want het is druk, horen wij. Morgen de kwalificatie en zondag natuurlijk de Formule 1-race op de Ungaroring. NPO Radio 1. Bijna 10:30 en dus tijd voor het NOS-journaal. Ties van Kesteren. Criminelen in het Verenigd Koninkrijk maakten vandaag dankbaar misbruik van de chaos die is ontstaan door de wereldwijde storing. Het aantal phishingberichten is in één dag flink toegenomen in Groot-Brittannië. Dat meldt het Britse Centrum voor Cybersecurity. Het dodental bij de studentenprotesten in Bangladesh is opgelopen naar 105. De protesten duren al 2 weken. En vandaag bestormden studenten een gevangenis. Daarbij zouden honderden gevangenen zijn ontsnapt. In Den Haag zijn 9 Eritreërs veroordeeld tot celstraffen van 4 tot 12 maanden. Ook moeten ze in totaal bijna €650.000 schadevergoeding betalen. Ze waren betrokken bij de rellen in een zalencentrum in Den Haag in februari. Daarbij raakten 29 agenten gewond. Ruim 40.000 wandelaars zijn gefinished op de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De tocht vandaag werd vanwege de hitte met 10 kilometer ingekort. Ook liepen er mensen mee die zich lieten sponsoren. In totaal is er €1,1 miljoen opgehaald voor goede doelen. Langs de lijn en omsteken. Ja, dat is dus het nieuws van de dag. Niet alleen Mercedes had er last van die wereldwijde computerstoring. Ook in Nederland waren er getroffenen. En volgens de ANVR, de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, had de storing op geen slechter moment kunnen komen. Met de grote hoeveelheid vakantiereizigers die op pad gingen. We hebben contact met directeur Frank Radstaken. Goedenavond. Goedenavond. Het noorden had vandaag ook de eerste vakantiedag. Na eerder het midden en het zuiden. Is dit dan een van de drukste dagen van het jaar op de vliegvelden? Ja, dit weekend in ieder geval is een van de drukste weekenden op de vliegvelden in Nederland. En inderdaad precies van de reden die u noemt. De derde regio is ook vrij vanaf deze week. En dus was het vanochtend sowieso hartstikke druk geweest op alle luchthavens. En met alle problemen die er waren, liep dat natuurlijk enorm uit de hand. Ja, want we hebben die beelden gezien. Allemaal lange rijen, onder andere op Schiphol, maar ook op de regionale luchthavens. Hebben jullie al een idee aan het einde van de dag hoeveel mensen uiteindelijk gestrand zijn? Nee, dat is wel ingewikkeld om te zeggen. Wat we in ieder geval gehoord hebben is dat er ongeveer 185 vluchten zijn geannuleerd vanaf Schiphol. Nou ja, dat betekent dat er al tienduizenden mensen daardoor geraakt zijn. Maar vervolgens zijn er natuurlijk ook veel mensen geraakt die niet zozeer een vlucht geannuleerd hebben gezien, maar wel vertraagd. En wat we nog niet veel hebben gehoord, maar wat ook aan de hand is omdat de vluchten zijn geannuleerd, zijn er ook geen mensen terug kunnen komen van hun bestemming. Dus niet alleen zijn er mensen vertraagd vertrokken en vertraagd teruggekomen, er zijn ook mensen helemaal niet gegaan en mensen nog niet teruggekomen van hun bestemming. En dat kost met name heel veel moeite voor de leden van de ANVR om dat voor elkaar te krijgen, om ze zo snel mogelijk weer naar huis te krijgen. Ja, wat betekent dat voor deze mensen? Want als het druk is dit weekend, dan waren er al heel veel vliegtuigstoeltjes verkocht. Hoe kunnen de mensen die nu niet mee konden daar dan alsnog verplaatst worden? Ja, dat is inderdaad hartstikke ingewikkeld. En daarom zijn onze leden op dit moment ook zo keihard aan de slag om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Het goede nieuws voor de mensen die een pakketreis hebben geboekt. Dus niet alleen een vlucht, maar ook iets erbij. Bijvoorbeeld een hotelkamer. Diegenen die dat hebben geboekt, die weten in ieder geval dat de reisorganisatie aan de slag gaat en aan de slag moet om een alternatief te vinden. En dat alternatief kan zijn met een andere airline. Dat alternatief kan zijn met dezelfde airline, maar morgen of overmorgen. Maar er wordt in ieder geval van alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat van zoveel mogelijk mensen de reis zo snel mogelijk kan plaatsvinden. Maar is die speling, hè, zeg maar, eventjes achter de schermen bij die luchtvaartmaatschappij? Nou ja, het is wel en daarom begon natuurlijk ook terecht met de opmerking dat dit een van de meest drukke weekenden van het reisjaar is. Dat wordt wel een hele puzzeltocht voor onze leden om dat voor elkaar te krijgen. En ik kan niet met zekerheid zeggen dat het voor iedereen gaat lukken. En voor al die individuen, want die melden zich bij uw leden, maar die bellen ook met Schiphol en die bellen met de ANWB en die bellen met iedereen. Zeker. Volgens mij. Wat gebeurt er allemaal dan? Wie coördineert dat nog? Nou ja, het ligt er een beetje aan bij wie je geboekt hebt. Als je geboekt hebt bij een AVR reisonderneming, dan is dat de plek waar je het beste terecht kan. Want dat is ook de partij die voor jou aan de slag gaat om een oplossing te vinden. Als je rechtstreeks geboekt hebt bij een airline, dan is dat de plek waar je terecht moet. Maar is de situatie wel anders? En is er misschien ook niet de mogelijkheid om zo makkelijk een alternatief te vinden als dat er wel wordt gezocht bij een pakketreis? Maar ik snap volledig dat iedereen vandaag gestrand is, er alles aan probeert op zoveel mogelijk plekken om een oplossing te vinden. Maar hoe werkt het dan bij jullie achter de schermen? Niet bij de ANVR, maar ook bij jullie leden, bij die bedrijven, bijvoorbeeld de organisatoren van die pakketreizen. Die krijgen opeens oneindige stroom aan telefoontjes. Hoe zorg je dat je die allemaal kunt wegwerken? Nou ja, dat. En vandaar ook dat we vandaag steeds in het nieuws hebben gezegd: wacht nou even tot er contact wordt opgenomen met jou. Kijk, de mensen die vandaag als eerste getroffen waren, dat waren de mensen die al in de rij stonden om in te checken. En tegen hen hebben we gezegd: ja, meld jij je nu maar bij de airline waar je aan het inchecken bent, want dat is de beste plek om geholpen te worden. Als je reis geannuleerd is, of als je vlucht geannuleerd is, dan is het zo dat in veel gevallen de reisorganisaties op de hoogte waren van welke vluchten geannuleerd werden, welke reizigers daarvan hun opzitten, en die konden dan ook contact opnemen met de reizigers zelf. Niet alleen werden de reisorganisaties vandaag gebeld door de mensen die vandaag en morgen zouden vertrekken, maar ook door mensen die over een week of twee op pad gaan en die zich nu alvast zorgen maken. En dat snappen we allemaal, maar dat helpt niet bij de snelle afhandeling. Een beetje ergernis. Nee, snap het helemaal niet. Nee, helemaal geen ergernis, maar het helpt niet bij het oplossen van de meest urgente problemen in ieder geval. Nog één vraag, goed Hollandse vraag, want bij wie krijg ik mijn geld terug uiteindelijk als ik niet ga? Of krijg ik mijn geld helemaal niet terug? Ja, nou in principe wel. Ik hoop natuurlijk dat het helemaal niet nodig is. Hè, dat verreweg een deel van de mensen gewoon kan vertrekken. Maar mocht nou onverhoopt je pakketreis niet doorgaan, dan krijg je je geld terug van het ANVR-lid waar je pakketreis hebt gekocht. En als je vlucht niet door is gaan, je hebt alleen een vlucht gekocht, moet je het geld terugkrijgen van de airline. Wat niet zo is, is dat, omdat dit echt natuurlijk wel overmacht is, dat mensen nog recht hebben op een aanvullende schadevergoeding of wat dan heet een DBC-vergoeding vanwege het feit dat je vlucht geannuleerd of vertraagd is. Dit was natuurlijk iets wat de airlines en de luchthavens en de reisorganisaties echt niet konden zien aankomen, wat ook niet hoort bij de reguliere bedrijfsvoering. Maar gaat je reis niet door, krijg je je geld terug. Ik wil u danken en ik weet zeker dat het niet het laatste telefoontje is dat u vanavond moet beantwoorden. Frank Radstaken, directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemen. De renners tikten vandaag het dak van de Tour aan. De klim naar Cime de la Bonnette was een speciale. Hij was lang, hij was steil en hij was hoog. Met een top op ruim 2800 meter. Het maakte van Cime de la Bonnette een beklimming waar toeschouwers naar uitkeken, maar waar renners voor konden vrezen. Een reportage vanaf deze iconische Alpenkool krijgt u van Edwin Cornelissen. Cime de la Bonnette is one of the most beautiful jewels in the French Alps. It's a monster. Het monster van de Tour, zo is hij wel aangekondigd, de Cime de la Bonnette. Het eerste deel van de klim, dat speelt zich nog af in het groen, met her en der de grote rotspartijen en heel veel amateurs die een poging wagen. Nou, ik vind het zwaar. Ik vind het tegenvallen. Ja. En waarin zit hem dat? Nou, hele steile stukken wel tussendoor. En dan heb je weer vlakke stukken. Maar het blijft niet zeg maar één lijn. En dat heb je, dat vind ik eigenlijk, Alpe d'Huez is dan iets makkelijker als deze, vind ik. Dus het is lastig om je ritme te vinden eigenlijk. Juist, ja, dat ja. Even een tussenstop bij Halte 2000, een barretje. Die 2000, dat slaat natuurlijk op de hoogte waar we nu verkeren, 2000 meter. Ja, dat merk je wel. Ja, en vooral omdat je het in Nederland ook niet gewend bent. Dus dat moet je wel echt oefenen. Nou, dat doe ik natuurlijk niet. Dus we doen altijd maar iets. Ik dan tenminste. Dus, En waar merkt u het aan? Kort ademen en zo? Ja. Dat je sneller gaat ademen en zo. En niet zo diep kan ademen ook. Dat vooral ook, ja. Ik wil u niet ontmoedigen, maar volgens mij gaat het nog veel erger worden, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja, nou ja, we gaan zien hoe ver we komen. Vanaf die 2000 meter, dat barretje, slingert de weg vervolgens omhoog. Ik zie daar stijgingspercentages voorbij komen, 8,5%. Bonjour. En dan zie je het landschap veranderen. Het groen maakt steeds meer plaats voor rots en kei. Ja, het is hier al wel langzaam kaal aan het worden. Hè. We zitten een beetje in een weidegebied al. Dus het was een stuk groener beneden. En hier begint het, het is gelukkig niet, waait het niet. Maar het zonnetje voel je goed hier nu. Nou ja, die renners die moeten dus nog even verder naar de 2800 meter. En daar zal het landschap rotsachtig, steen, gruis en zo zijn. Ja, zo te zien wel. Kijk even rechts achterom inderdaad. Maar ik zie alleen maar rotsen en kale plekken. Dus het wordt alleen maar ruiger. De temperaturen dalen. De mensen langs het parcours doen langzaam hun vestjes of jasjes aan. En tussen de rotspleten is zo her en der wat bruine sneeuw zichtbaar. En dan zien we hem opdoemen. De grote finale van deze immense klim. De steile wanden, zeg maar muren, die uiteindelijk uitmonden in de top. En daartussen dat stuk asfalt, om die puist, om die top heen. Een lus is het echt. Speciaal aangelegd om de geschiedenisboeken in te gaan. Ze zijn er wel trots op, hè, de Fransen. Ook het feit dat dit dan de hoogste geasfalteerde weg, doorgaande weg van Europa is. Ja, doorgaande weg. En je moet zeggen weg, niet kool. Dus de kool ligt hier wat beneden, maar ze hebben hier een klein lusje gemaakt tot 2800 en 2 meter. Net om dat te kunnen zeggen, de hoogste doorgaande weg en niet kool. Ja, eigenlijk gewoon Frans chauvinisme. Want waar staat Siem dan voor? Siem staat voor top, hè. Dus het is een topje hier, maar niet een kool, hè. Een kol is eigenlijk het laagste punt in de overgang tussen twee valleien. Hè? Ja, het laagste punt waar je nog naar de andere vallei kunt. En een siem, dat is dus eigenlijk een enkelvoudige bergtop? Een top eigenlijk, ja. Maar ja, ze staan wel in de geschiedenisboeken ermee. Ja, en terecht. Dat is een mooie weg. Hè. Mooie plek. Wie vanaf de weg de afgrond inkijkt, moet geen last hebben van de hoogtevrees. En zich ook niet bedenken dat de renners zo dadelijk ook de afdaling nog moeten doen. Hier een paar mannen van Safe Cycling. So yeah, we are the provider of all the LED signages in the Tour de France. Die zorgen voor de waarschuwingen bij de bochten in de afdaling. Ze zijn zich er te degen van bewust dat het een gevaarlijke afdaling is. It's a really tricky descent. It's a lot of sharp turns, but also a lot of narrowing sections, which is really dangerous. En ook zij kennen de beelden van de Zuid-Afrikaan Augustin in 2008. This is John Lee Augustin, I think, who's gone off the edge of the road. Koploper op dat moment bij de beklimming van de Bonnet. Paul, he's gone off on the steepest part of the drop here. His bike has gone way down there. Hij dook het ravijn in, kwam gelukkig tijdig tot stilstand, in tegenstelling tot zijn fiets die de diepte in verdween. They stopped at the side of the road to see how he is. He seems to be okay, but he doesn't have a bike with him anymore. De beelden van de omhoog klauterende Augustin, die staan bij velen nog op het netvlies gebrand. Well, that is very sad. Yeah, it was amazing picture of John Lee Augustin. It's dangerous, but let's hope it's not going to happen today. Het onthaal is er voor de kopgroep met Wilco Kelderman in het dorpje Saint-Étienne-du-Tinée. Het is gedaan met die kilometers aan afdaling, die steile en gevaarlijke stukken. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws voor de coureurs, er staat ze nog een slotklim van de buitencategorie te wachten naar Isola 2000. Edwin Cornelissen zei dat. We gaan de blik op de Olympische Spelen richten. Zo direct gaan we praten over 4 afleveringen van Andere Tijden Sport. Maar eerst gaan we naar Parijs zelf. Want over precies een week is op de scène in Parijs dus de openingsceremonie van de Olympische Spelen. De handboogschutters van Nederland waren de eersten vandaag van Team NL die het Olympisch dorp betrokken. En als het goed is hebben we één van hen nu aan de lijn. Laura van de Winkel. Laura, goedenavond. Hoi, goedenavond. En de eerste vraag die wij dan natuurlijk willen weten is hoe is het daar in dat dorp? Hoe ging het allemaal bij aankomst en hoe is het allemaal? Ja, het is heel vet om hier te zijn. De aankomst ging eigenlijk redelijk soepel. We zijn ontvangen door Team NL en alle vrijwilligers hier. En toen zijn we met de bagage naar ons gebouw gelopen. Wat helemaal mooi aangekleed is met Team NL oranje banners en Nederlandse vlaggen. Dus dat was wel heel indrukwekkend. Dat is heel mooi, maar dan moet je bijvoorbeeld ook slapen en een kamer hebben. Hoe is dat? En hoe zijn de bedden? Is altijd heel belangrijk. Hoe zijn de bedden? De kamers zijn gewoon een kleine studio eigenlijk. Je hebt twee aparte kamers en ik deel de kamer dan met Quinty, een medeschutter van mij. En de bedden, we hebben een topper gekregen van M-Line, dus die liggen hartstikke goed voor ons. Die liggen lekker zacht. Ja. Zijn jullie vandaag ook al naar de accommodatie geweest waar jullie onderdeel gaat plaatsvinden? Ja, zeker. We hebben vandaag de eerste training gehad en de eerste pijlen op het veld geschoten. En? Ja, heel indrukwekkend. Ik kan niet alles zeggen. Het is echt... ik kijk mijn ogen uit als ik hier rondloop en alles wat me op me in laat werken. En gewoon hoe groot het allemaal is. Ik heb nog nooit een boogschietevenement meegemaakt wat zo groot is, met zulke hoge tribunes waar gewoon 8000 man straks kwijt kunnen. Dus het is heel bijzonder om mee te maken. De Olympische Spelen die starten over precies een week. Wat dat betreft zijn jullie in ieder geval mooi op tijd. Maar waarom zijn jullie eigenlijk nu al in Parijs? We zijn al eerder hier deze kant op gekomen om een beetje te acclimatiseren. En alvast alle grote indrukken van het dorp je kan hebben en de spelen je kan hebben, alvast een beetje op je in te laten werken. En ik moet zeggen dat het bij mij al best wel een grote impact heeft gehad gisteren hier, om hier gewoon rond te lopen en gewoon alle landen te zien, alle gebouwen te zien, de grote eetzaal, alle extra dingen die ze hier hebben. Dus de gym en een haarsalon. Het is gewoon even op je in laten werken, dat je het allemaal ontdekt hebt en dat je daarna rustig kan gaan focussen op je wedstrijd. Ja, en hoe hou je dan ook je spanningsboog gespannen, zeg maar? Want het duurt nog wel eventjes voordat je echt aan de bak mag. Is dat lastig als je nog een week moet wachten? Nee, helemaal niet. Ik denk dat ik met de dag steeds meer een beetje aan ga staan. En de wedstrijddag van tevoren zal vast wel genoeg spanning zijn om het scherp te hebben. Soms zijn er ook nog wel wat kinderziektes. Zo, alles moet nog een beetje groeien en vervoer en al die dingen. Kun je daar iets van merken of is het al een geoliede machine? Hier en daar zitten wel wat hiccups tussen. Maar ik geloof erin dat alles gewoon super gaat lopen volgende week als wij eenmaal aan het toernooi zitten. Ja, en het gaat natuurlijk ook veel over het dreigingsniveau en de beveiliging in Parijs. Merk je daar wat van als je nu als sporter aankomt? Ja, je merkt wel veel van de veiligheid. Ze hebben gewoon alle bussen die zijn verzegeld als we vertrekken. En alles wordt gescand met spiegels, wordt de hele bus gecheckt. Je moet door security als je het dorp in of uit wil. Dus je merkt wel veel van dat de veiligheid echt wel een hoge prioriteit is hier. Maar verzegelde bussen, moet ik echt voor me zien dat de deur gaat op slot en dan mag niet wat meer in. Ja, ze plakken een stickertje overheen. Nee, ja, klopt. Dus ze plakken een stickertje overheen, zodat ze weten of dat de deuren open zijn geweest terwijl je onderweg bent. Dus is het er ook niemand in of uit geweest is. Nog even naar jullie sportonderdeel. Want jullie beginnen al. De kwalificaties zijn al eigenlijk een dag voor de opening, hè? Ja, dat klopt. We beginnen al voordat de Spelen officieel geopend zijn. Ja, en betekent dat je ook naar de openingsceremonie toe kan? Sowieso? Of hoe, heb je daar al een gedachte over? Nee, wij gaan daar niet naartoe, omdat wij in competitie zitten. En die openingsceremonie zal super vet zijn, maar ook heel erg lang als sporter voor daarbij te zijn. Je moet er op tijd zijn, je staat de hele tijd. En volgens mij ben je ook pas laat terug, want het zal heel druk bezocht zijn. Dus wij als handboogsporters hebben de keuze gemaakt om daar niet naartoe te gaan. Ten slotte, wat zijn jullie verwachtingen, gedachtes, doelen? Ja, ik denk dat de verwachting is om gewoon te gaan genieten met z'n allen van hoe ver we gekomen zijn. Want om hier de Spelen te halen met het damesteam was voor ons al goud waard. Dus we gaan gewoon ons best laten zien van wat we kunnen. En als we dan een medaille meenemen, zou dat heel mooi zijn. Maar zo niet, dan weten we dat we er alles aan gedaan hebben. Genieten, hè? Ja, genieten. Nou, dank voor je uitleg en veel succes komende week en aanstaande donderdag bij de kwalificatieronde. Laura van der Winkel, dank je wel. Dankjewel. Ja, vrijdag dus de officiële opening van de Olympische Spelen. Maar als je daar nu niet op kan wachten, dan is er van maandag tot en met donderdag alvast de voorpret met iedere dag een andere tijdensport. Met daarin een bijzonder Olympisch verhaal. In aanloop naar de Olympische Spelen. Elke dag andere tijdensport. Met het verhaal van Inge de Bruin. De Bruin op weg naar goud. Orhan Delibas. Tinus Oostendorp. Hij ging bij de SS en daar is hij gewoon helemaal uit beeld verdwenen. En de hockeyvrouwen van Londen. Tranen Andere Tijden Sport, maandag op NPO 1. En die Andere Tijden Sport die zijn gemaakt door Kees Jonkind. Fijn nou, niet allemaal. Nou, wel gedeeltelijk. Nou ja, ik hoor bij de redactie. Ja. Ik heb er één gemaakt. Ja, goed dat je er bent, Kees. Toch even vier onderwerpen van natuurlijk een hele sloot aan mogelijke Olympische verhalen. Ja. Laten we eens even langskomen. Jullie beginnen maandag met Inge de Bruin. Ik zou zeggen, er is al lang een Andere Tijden Sport gemaakt over haar. Ja, nou, dat was ook de bedoeling. En ik snap dat wel, dat je dat denkt. Want ze staat ook al heel lang bij ons op de lijst. Deze heb ik dan toevallig gemaakt. Het eerste contact met haar hebben we gehad in 5 jaar geleden, in 2019. Maaike van den Broek, de researcher. En zij en Inge waren het er wel snel over eens dat er natuurlijk een prachtig verhaal in zit. Ze is niet voor niets de beste zomersporter, hè, de Olympische zomersporter van Nederland. 8 Olympische medailles. Dus ja, ze hoort ook in dat rijtje. Alleen ja, tussen 2019 en nu is er nogal wat gebeurd. Ook met degene die we wilden bezoeken. Dat is haar coach, Paul Bergen, Amerikaan. Mm-hmm. Degene die haar heeft omgeturnd tot een Olympisch kampioen. Die wilden we absoluut betrekken in het programma. Nou, de beste waarom was hij? Waarom wil je hem per se hebben? Nou ja, wat ik zei. Toen zij in Nederland zwom, was zij het allergrootste talent dat Nederland had. Maar het kwam er niet echt uit. Dat had allerlei redenen, maar met name ook het feit dat ze er zelf af en toe een potje van maakte en niet op trainingen kwam en onhandelbaar is niet helemaal het goede woord, maar ze deed maar wat. En toen is ze eruit gegooid door Jaco Verharen in 96. En toen is ze zelf, heeft ze zelf besloten niet mee te doen aan de Olympische Spelen van Atlanta 96. En toen was het eigenlijk wel een beetje klaar. En toen bij toeval op vakantie in Amerika samen met haar zus, ze noemt dat zelf een vlucht, naar Amerika, kwam ze een jongen tegen die daar in het Amerikaanse team zwom. En die zei van, ja, weet je, je moet deze man eens een keer ontmoeten. Dat is er een. En toen is ze bij hem gaan zwemmen, moest ze voorzwemmen en een hele week moest ze laten zien wat ze kon. En toen, dat was Paul Bergen. En die heeft een legio aan Amerikaanse kampioenen voortgebracht. En toen zij eenmaal besloot bij hem aan te sluiten, moest ze dus in Amerika gaan wonen. Toen heeft ze zich als een soort kluizenaar opgesloten. En toen was ze natuurlijk wel iedere keer op de training. En als ze er niet was, dan kreeg ze de wind van voren op een ongelofelijke manier. Deze man had gewoon de teugels strak in handen. En dat was precies wat ze nodig had om uiteindelijk Olympisch kampioen te worden. Dus vandaar dat dat is de sleutel van haar succes, die man. Ze vond het, laten we toch heel even luisteren, want uiteindelijk kwam het er dus wel van, maar het levert ook flink wat zenuwen op bij de Bruin. Hier legt ze uit waarom. Het is toch heel erg beladen als ik iemand die zoveel voor je heeft betekend al 20 jaar niet meer heb gezien. Het is voor mij een hele bijzondere man. Het was wel mijn mentor, zeg maar. Ik denk dat hij, nou ja, de twee belangrijkste mensen in mijn leven voor mij zijn toch wel mijn moeder en hij, denk ik, die bovenaan staan. Bijzonder dat ze dit zo uitlegt. Heel kort nog even, hoe verliep die ontmoeting vervolgens? Nou, heel emotioneel. In ieder geval vanuit haar kant. Ze was hyper nerveus. Hij cool, calm en collect. En het is van oorsprong een Noor. Dus, maar ja, ze waren wel heel blij elkaar weer te zien. En hij zegt op een gegeven moment tegen haar, you are the last, but the best. Weet je wel. Dus ze krijgt uiteindelijk alle erkenning ook van hem. Kijken dus. Dan gaan we naar de tweede aflevering. Ja. Dinsdag, Tinus Oosendarp. Er zullen heel veel mensen zijn die die namen ergens wel nog iets van, oh ja, of zo, of hoe zat het ook alweer. Want dan moet je van een hele zekere leeftijd zijn om de man te kennen. Die zijn er bijna niet meer. Maar vertel even, want het is een heel bijzonder verhaal. Ja, het gaat dus over de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn. Dat zijn de natiespelen. Tinus Oosendarp was een atleet, een hardloper. De beste hardloper van Nederland. En eigenlijk ook, behalve twee Amerikanen. Hij was gewoon de best of the rest. Hij won 2 keer brons op de 100 en op de 200 meter. Achter Jesse Owens en Metcalf, 2 Amerikanen. En hij werd de snelste blanke ter wereld genoemd. Dat kon je toen nog zeggen, blijkbaar. Dus hij was wereldberoemd in Nederland. Hij was een sportheld. Maar? Ja, in de Tweede Wereldoorlog koos hij het verkeerde pad. Hij ging bij de NSB, SS, later SD. Ging ook nog in de latere fase van de Tweede Wereldoorlog op jacht naar verzetsmensen. Hij heeft ook bij 26 arrestaties een rol gespeeld. Dus is na de Tweede Wereldoorlog ook voor het gerecht moeten komen. Hij heeft 12 jaar gevangenisstraf gekregen. En heeft hij voor een groot gedeelte in de mijnen doorgebracht in Limburg. Dus hij was van, zoals de maker Jeroen van Kronenberg, een Limburgse jongen, het noemt. Het was de meest populaire sporter. En hij werd de meest gehate sporter van Nederland. Derde aflevering gaat over oud-bokser Oran Delibas. Ja. Waarom? Over hem? Nou, weet jij wat hij gepresteerd heeft? Nou, eerlijk gezegd niet zo goed. Nee, dat is nou precies de reden waarom we zo'n uitzending maken. Ja. Hij heeft zilver gewonnen op de Olympische Spelen van Barcelona voor Nederland. Mm-hmm. Het is een Turkse jongen, van Turkse origine. Turkije geboren. Vader was gastarbeider in Nederland. Mag je dat nog wel zeggen tegenwoordig? Volgens mij wel. Mm-hmm. En die heeft op een gegeven moment zijn gezin naar Arnhem gehaald. En daar is hij op boksen gegaan, ook om weerbaar te zijn tegen discriminatie enzovoort. Mm-hmm. En bleek een ongelooflijk talent te zijn. Arnold van der Leijden noemt hem in die uitzending de meest getalenteerde bokser die we ooit hebben gehad. En wat het mooie aan dit verhaal is, gemaakt door Bart Nijpels en Wiep Itzinga, is hij is ook vooral heel erg bang voor zijn vader. Als hij als kind huilend na een vechtpartij thuis komt, krijgt hij thuis nog een paar klappen. Een hele strenge vader. En eigenlijk merk je in het hele verhaal dat hij eigenlijk alles doet om erkenning te krijgen van zijn vader. En is hij ook een van de eerste Nederlanders met een migratieachtergrond die voor Nederland een medaille heeft gewonnen? Jeetje, ik denk dat je wel in de richting zit, ja. Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar hij wel uit de Turkse gemeenschap. Ja. Dan ga je die donderdag, de dag voor de Olympische Spelen, de serie afsluiten met de hockeyvrouwen, die in 2012 Olympisch goud wonnen, was in Londen natuurlijk. Ja. Nu zijn er heel wat succesvolle hockeyploegen. Ja. Waarom hebben jullie deze eruit gekozen? Nou, omdat er aan de voorkant een heel bijzonder verhaal zit. Zij hebben een... Tom, ik denk dat jij het verhaal wel kent, of niet? Nou ja, ik was er al lang uit toe, maar ja. Ik ken het verhaal wel. Een soort naar een militair kamp zo ongeveer. Ja, ze zijn onder valse voorwenselen zijn zij naar Schiphol gelokt. De vrouwen, ze werden de hockeybabes genoemd. Hè. Noem ze allemaal op, Ellen Hoog, Fatima Moreira en... Naomi van Assen en dat soort vrouwen. De hockeybabes, ze zouden naar Londen gaan om een beetje voorwerk te doen. Ze hoefden hun hockeyspullen niet mee te nemen. En ze werden op Schiphol verrast door het feit dat ze dus niet naar Londen gingen om in een 5-sterrenhotel een beetje te relaxen. Maar ze werden op een vliegtuig gezet naar Alicante, Spanje. En daar werden ze opgewacht door commando-achtige types. En daar zijn ze dagen en nachten lang onder handen genomen door militairen. Ze hebben daar slecht geslapen, in de kou, het was in de winter. Geblinddoekt, in een kring gezeten, terwijl ze niet met elkaar mochten praten, urenlang. Ze zijn echt gedrild. En dat is een hele bijzondere manier om een sportploeg voor te bereiden op de Olympische Spelen. En daar is natuurlijk ook van alles gebeurd met die vrouwen. De een kon er heel goed tegen, de ander juist helemaal niet. Daar zijn vrouwen in de knop gebroken. Maar ze worden uiteindelijk wel Olympisch kampioen. En dus is de maker van dit programma, Steven van der Gaag en Tom Klein, die zijn heel erg op zoek geweest naar de vraag: komt dat nou door het kamp? Heeft dat kamp nou zin gehad? Is dit een gouden formule om Olympische kampioenen te kweken? Of was dit eens en nooit meer? Of is dit echt een heel slecht experiment geweest wat gelukkigerwijs toch goed afloopt?